أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وبركاته. کیسے ہیں آپ سب؟ یہ سیٹنگ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقابلین. اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی یہ خوبیاں دی ہیں نا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. انشاءاللہ آواز آئے گی آپ کو. آمین. تو ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا آج تھوڑا سا وقت اوپر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہر وہ چیز, کوئی کاغذ لفافے جو ہوتے ہیں جسے سرسراہٹ ہے, سیل فونز, ہم سبھی بند کر لیں تاکہ اب اس وقت کوئی بھی چیز ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے بیچ میں نہ آ سکے. کچھ لوگ ماشاءاللہ ہر دن نئے ہوتے ہیں تو یہ چند جملے جو ہیں امید ہے کہ انہی کے لیے ہوتے ہیں. جو لوگ پہلے سے ان ساری چیز رکھتے ہیں وہ مائنڈ نہ کریں کہ ہمیں روز یہ انسٹرکشنز کیوں ملتی ہیں, لیکن انشاءاللہ اس سے ہم سبھی کو فائدہ ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کرتے ہیں. پارے کا نام ہے لن تنالو. پہلی ہی آیت سے یہ نام ہے اور اس پارے کو تزکیہ سیریز کے سلسلے میں ہم غصے کی روشنی میں دیکھیں گے. آج کا ہمارا بہت اہم ہے کہ غصے پہ قابو اور اس کی باقی چیزیں. یقیناً یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے, اور زندگی میں ہر لمحے ایسے عوامل سامنے آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آئے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں غصے کے بارے میں ایک آیت آئے گی جہاں پہ ہم بات کریں گے. آیت کا نمبر بول دیتی ہوں تاکہ پھر اس معاملے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آپ سب تیار رکھ سکیں. اور شروع میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اچھا, کوئی ایسی آواز نہ آئے کہ مجھے غصہ آ جائے. پڑھاتے ہوئے تو اگر غصہ آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا نقصان کتنوں کو ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی غصے کے بارے میں ہم آیت نمبر 134 پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ایک ہلکا سا خلاصہ پارے کا کہ اس میں غصے کی کیا باتیں ہیں. آیت نمبر 2 جو پارے کی پہلی ہی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دعوت دی ہے کہ آؤ اپنی انا کا صدقہ کر دو. انسان کو اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے، اور زندگی میں کئی بار جو انسان غصہ کھاتا ہے دن میں، کئی کئی بار اس کی بہت بڑی وجہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. جب ہماری ذات پہ چوٹ پڑتی ہے تو اس کے بعد ہم غصہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غصے کے سے غصے سے دور کر سکیں. آیت نمبر 93 سے 98 میں اہل کتاب کا مسلمانوں پر غصہ، اور اس غصے میں کیے گئے دو اعتراضات کا جواب ہے کہ جو ان کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر فرسٹریشن ہو رہا تھا، اس کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 102 سے لے کے 103 تک اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اللہ کے غضب اور غصے سے کی دعوت دی کہ کس طرح متحد ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے باندھ کر تم دنیا میں شہادت حق کا کام کرو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ایسے حالات آ جائیں گے کہ دنیا میں بھی تم اللہ کے غضب کی ایک منہ بولتی ہوئی تصویر بن جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن تو جو انجام ہوگا وہ ہوگا ہی. اس کے بعد آیت نمبر 112 میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے غصے کا تذکرہ ہے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، کہ کئی بار تاریخ میں ان کے اوپر جو مختلف قسم کے حملے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو چکے تھے. آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ آج تم مسلمانوں پر غصہ کھاتے ہوئے اپنے مال اور اپنی اولادیں جو خرچ کرتے جا رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں غصہ آئے گا کہ دیکھو تم نے وہ سب کچھ ضائع کر دیا. آیت نمبر 118-118 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہروں پہ جو غصہ اور غضب آتا ہے مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر، اس کا تذکرہ کیا. اور آیت 119-119 میں وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں چٹکتے ہیں تمہاری ترقی کو دیکھ کر. اس غصے کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والوں پر غصہ کھاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 128-128 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقتی غصے کا اظہار ہے کہ جس پر آپ نے غزوہ احد میں کچھ تکلیف پہنچنے پر، یعنی غزوہ احد کے تناظر میں اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کرنا چاہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، بلکہ اس کو اب یوں کہہ لیں، پچھلے سارے جملے کاٹ دیں. یعنی آیت نمبر 128 میں اللہ کے نبی کے اس بد دعا کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احد کے بعد آپ نے مانگی کہ اللہ قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایون نبی بھی اس کے بارے میں اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 131 میں اس آگ کا ذکر ہے کہ جو آگ واقعی اللہ کے غصے اور غضب کا نتیجہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 134 اور اس سے آگے کی کچھ آیات، یہ ہیں وہ مین آیات جس پہ غصے کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو سبق دیتے ہیں کہ اگر تم اجتماعی طور پہ لوگوں کے کمنٹس، ان کے جملوں، ان کے پروپیگنڈوں سے بے نیاز ہو کر اپنے کرنے کے کام کرتے جاؤ تو پھر تم زیادہ ترقی کرو گے، بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی باتوں کو دہرا دہرا کر اپنے خون کو بھی گرم کرو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں تکلیف پہنچنے، جو رنج اور غضب اور غصہ آیا، اس کو ٹھنڈا کیا کہ کیا ہوا، اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے بھی تو کسی اور کو پہنچ چکا. اور اس چیز پہ ایک انسان واقعی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ کبھی اس کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو کسی دوسرے کو اس وقت غم بھی تو مل رہا ہوتا ہے. ایک کی کامیابی دوسرے کی ناکامی کا ذریعہ بن سکتی ہے. پھر اسی طرح اس پارے میں ہم مجموعی طور پر غزوہ احد کے تناظر میں بہت خوبصورت باتیں دیکھیں گے جن کا حقیقت میں تعلق غضب اور غصے کے ساتھ ہے، کہ کیا کیا مواقع ہوتے ہیں کہ ایک لیڈر کو اپنے فالوورز کے اوپر غصہ آ سکتا ہے، ایک بڑے کو چھوٹوں پہ یا استاد کو شاگردوں پہ غصہ آ سکتا ہے، لیکن اس کو صبر کرنا ہے. جیسے کہ اس وقت مجھے آنے لگا تھا جب آپ میں سے کچھ کی گردنیں آج بڑے تکلف کے ساتھ مڑی دروازے کی طرف. معذرت ہے کہ آپ لوگوں کو آج مشکل سے باہر دیکھنا پڑ رہا ہے، کل تک تو آپ بڑی آسانی سے دیکھ رہے تھے. तो फिर गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा जी। और अगर बच्चे इस रूम में आएंगे तो भी गुस्सा आएगा ना। कितने मौके होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस बारे में बहुत सारी बातें सीखेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह तू हमें हमारे गुस्से पे काबू पाने वाला बना दे और हमारे गुस्से को अपने रास्ते में एक ताकत और एक फोर्स बना दे जिसको हम तेरे दीन के फैलाने और समझने समझाने में इस्तेमाल कर सकें। फिर इसी तरह मज़ीद बातें हैं इस बारे के नाते से, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उनको आयतों के साथ साथ देखेंगे। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए हम पारे का आगाज करते हैं उसके तर्जमे के साथ हल्की सी वजाहत का। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो पसंद वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिनको तुम अज़ीज़ रखते हो, और जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह इससे बेखबर ना होगा। अल्लाह ताला ने पारे के आगाज़ में ही उम्मते मुस्लिमा को दावत दी कि अगर तुम नेकियों के आला दर्जों पे फाइज होना चाहते हो तो आओ इस मौके पे हर वो चीज़ जो तुम्हें बड़ी प्यारी लगती है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो। तीसरे पारे के आखिरी आयत में हमने देखा कि क़यामत के दिन एक काफिर दुनिया भर का सोना अगर उसको दे दिया जाए तो उसको अल्लाह के रास्ते में लुटाने की तमन्ना और ख्वाहिश करेगा, लेकिन वो कबूल नहीं की जाएगी। इसके बरक्स आज दुनिया में रहते हुए अगर कोई अपनी मनपसंद चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता है, चाहे वो 1 रुपये, 1 पैनी, 1 डॉलर, 1 क्रोन की ही क्यों ना हो, असल बात यह है कि अल्लाह की नज़र जज्बात पे है, इंसान किस नीयत से काम करता है। हम सब इस आयत को सुन रहे हैं, न जाने हमारे दिलों के अंदर कोई हरकत हुई कि ना हुई। हर बंदा अपने दिल का हाल खुद जानता है, लेकिन ये आयत जब हुई कि तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते, सोचिए जरा। और यहाँ बिर का एक तर्जमा जन्नत भी किया गया, अल्लाह की रजा किया गया, अल्लाह की पसंद को किया गया, तो सहाबा कराम को तो एकदम फिक्र लग गई क्योंकि उनकी तो सारी जिंदगी का मुद्दा और मकसद ही क्या था कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला उनको किसी हाल भी तन्हा ना छोड़े। तो इन्हीं में से एक सहाबा अबू तलहा थे, सहाबी अबू तलहा थे, वो अपना बाग लेकर आ गए, बाग की ख्वाहिश की कि अल्लाह के नबी ये सारा अल्लाह के रास्ते में आप इसके साथ जो मामला कर लें। फिर इसी तरह आप देखिए कि जैद जो थे वो अपने घोड़े को लेकर आ गए, हर एक ने वो पेश कर दिया जो उसके पास था। हम सब अपने आप को पूछें क्या हम भी कुछ देना चाहते हैं, क्या हमें भी कुछ अजीज है कि नहीं। फिर अल्लाह ने सारा तो नहीं मांगा, मिम्मा तो है बुन, कुछ तो दे दो। तीसरे पारे में तफसील से खर्च पे बात करने के बाद अब यहाँ ये बात बता दी जा रही है कि ठीक है तुम अपना बचा खुचा भी दोगे, तुम अपने ज़रूरत से ज़ायद भी दोगे, लेकिन कभी मनपसंद चीज़ें तो दो। सिर्फ पैसा और रुपया ही इंसानों को पसंद नहीं होता, इंसान की पसंद की चीज़ों में उसकी अपनी ज़ात सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें जितने खुद पसंद होते हैं अपने आप को उतना कुछ भी पसंद नहीं होता। हमें अपना स्टेटस बड़ा प्यारा होता है, हमें अपनी अना बड़ी प्यारी होती है, हमें अपनी आदत बड़ी प्यारी होती है। आओ छोड़ो, आओ मेरे रास्ते में। हमें अपनी नींद बड़ी प्यारी होती है, अल्लाह ताला कहते हैं अपनी नींद कम कर दो। हमें खाना पीना बड़ा प्यारा होता है, कहा उसको कम कर दो। हमें अपनी जात को सजाना संवारना पार्टियां महफिलें रंग रौनक बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह ताला कहते हैं थोड़ा सा कम कर दो। सारा तो मैं नहीं मांगता, कुछ तो उसको दे दो जिसने तुम्हारे लिए इतनी प्यारी जन्नत सजा के रखी हुई है। फिर इसके बाद अब देखिए कि इंसान के अंदर स्किल्स होती हैं, उसको टैलेंट दिया है। ये दुनिया जो है ना ये तजादात का मजमू है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ खूबी दी है। कोई सफाई अच्छी कर सकता है तो खाना कोई अच्छा पका सकता है, कोई बोल अच्छा सकता है तो कोई सुन अच्छा सकता है तो कोई अच्छा लिख सकता है, कोई कंप्यूटर में माहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम दीन के नाम पे आपके सामने होते हैं उसमें कई लोगों की खसूसियात होती हैं, कई लोगों की स्किल्स होती हैं। कोई एक बंदा अपनी जगह से हिलता है तो पूरे का पूरा सिस्टम हिलने लगता है। तो ये आयत हम सब से ये तकाजा करती है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई खूबी दी है तो अपनी उस खूबी का सदका करो, आओ अल्लाह के दीन को उसका फायदा दो। अगर दुनिया में कोई किसी काम के लिए चुना है तो उसको दीन के कामों में भी ले आओ, और क़यामत के दिन हर बंदा इस बात का मुकल्लफ है। कभी भी कहीं कोई मौका होता है दर्स का तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा मेरा तो सबसे कम हिस्सा है, मैंने तो 1.5-2 घंटे टोटल बात की ना, लेकिन जिसने इसका इख्तमाम किया, लोगों को बुलाया, राइड्स दी, घर साफ किया, सजाया, संवारा, बाद में खिलाया पिलाया, दावत दी, फिर कुछ लोग उस वक़्त रिकॉर्डिंग पे होते हैं, कुछ लोग उस वक़्त कंप्यूटर्स को सेटल करते हैं, तो मैं यकीन रखती हूँ कि वाकई उनका दर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम में से कुछ चेहरे तो सामने दिखते हैं ना, मत सोचिए कि सिर्फ किसी काम में अजर उतना है। मसलन माशाल्लाह जो लोग पेल्टॉप पर सुन रहे हैं, अब आप सोचें कि सिर्फ मेरी आवाज़ आपके कान तक आ रही है, कुछ आईडीज आपको सामने दिख रही हैं, ऐसा नहीं है। पीछे कितनी ही कोशिश है और उन कोशिशों के बाद फिर को करने वाले बनते हैं। और अगर किसी काम में कोई कमी दिखती है तो तनकीद करने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, बुरी बात बाहर करने के बजाय ये सोचो कि शायद इनको मेरी जरूरत है, शायद जिस काम का मैं नुक्ता उठा रही हूँ इनके पास वो बंदा है ही नहीं काम करने वाला। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने काम के करने वाले खुद ही पैदा कर दे। वो सारी कोशिशें जो उसके रास्ते की हैं अल्लाह खुद उसके इंतजाम कर देता है। असल बात यह कि तड़पना पड़ता है, कोई हल्की सी नीयत कर ले, चंद सेकंड की खामोशी मेरे और आपके लिए, जायजे के लिए। हम यहाँ अपने लिए मुहासबे का नुक्ता भी नोट कर लेंगे कि क्या मुझे जो सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, मैं अल्लाह के दीन को उससे फायदा दे रही हूँ? अल्लाह ने जो माल दिया, क्या मेरा माल अल्लाह के रास्ते में लग रहा है या शैतानी कामों में लग रहा है? क्या जो मेरा माल, जो मेरी नेमतें, जो मेरा घर, मेरी औलाद, मेरे बच्चे, ये सब कुछ दीन को कुछ फायदा दे भी रहे हैं कि नहीं? और अल्लाह ताला कदरदान है। इसके बाद फरमाया, कुल्लु ताआमी काना हिलल लिबनी इसराइल, खाने की ये सारी चीजें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं, बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी, अलबत्ता बास चीजें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो, अगर तुम अपने एतराज में सच्चे हो तो लाओ तौरात और पेश करो इसकी कोई इबारत। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहे, दर हकीकत जालिम है। कहो, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है, क्योंकि अल्लाह का नाम ही कौ क्या है, अल्लाह हक है, अल्लाह सच के साथ बात करता है। तुमको यकसू होकर इब्राहिम के तरीके की पैरवी करनी चाहिए, और इब्राहिम शिर्क करने वालों में से न था। यहाँ देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की बात की गई, तो क्या था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका? उनका तरीका हनीफ होने का तरीका था, फोकस्ड थे, यकसू थे। हम सब आजमा सकते हैं कि जब नेकी का कोई काम हम फोकस होकर, यकसू होकर करते हैं तो उसके अंदर बहुत बरकत होती है। मसलन इस वक्त अगर हम कुरान पाक सुन रहे हैं और हम पूरे फोकस हैं, कोई चीज़ इर्द गिर्द की हमें गाफिल नहीं कर रही, तो उम्मीद की जाती है कि हम ज़्यादा जज्ब करेंगे। और अगर इस वक्त घर से सुनने वाले साथ काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कोई और कुछ कर रहा है, कोई कंप्यूटर पर चैटिंग कर रहा है, यहाँ बैठे हुए और कुछ ना कर सकें तो जहनी तौर पे कुछ सोचने लग जाएं, हम किधर जाएंगे, अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पकाना क्या है, खाना क्या है, तो आप देखेंगे कि अल्लाह का कलाम दिल में नहीं आएगा। अल्लाह जैसे खुद अपने लिए शिर्क से बेजार है ना, इसी तरह याद रखिए अल्लाह का कलाम भी शिर्क से बेजार है। 1 सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है हमें इस काम को करते करते काम को छोड़ते हुए, सिर्फ 1 सेकंड, शायद इससे भी कम, और वो लम्हा बहुत कीमती लम्हा होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी हाईवे पे चलते चलते एकदम आप रॉन्ग एग्जिट लेके नीचे उतर जाते हैं, उसके बाद आपका हर कदम आपको उस काम से दूर करता जाएगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें फोकस कर दे, हनीफ बना दे, यकसू कर दे। ठीक है, अभी हम बहुत इंडल्ज हैं, हम बहुत सारी खराबियों का शिकार हैं, हम गुनाहों की दलदल, दुनिया की दलदल, हमने अपने इर्द गिर्द न जाने क्या क्या मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, लेकिन अल्लाह तो हमें लम्हा लम्हा उनसे निकाल दे। तमन्ना करें, ख्वाहिश करें कि अल्लाह तो मुझे हनीफ बना दे। फिर देखिए, दो आलम से करती है बेगाना दिन को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जिस दिन आपको वो मिल गई, जिस खुशी की तलाश में आप फन के पीछे भागते हैं, वो खुशी तो आपके अपने दिल में आ जाएगी। जिन चीज़ों की तलाश में आप माल को बढ़ाने के लिए भागते फिरते हैं, वो माल आपके पाँव की बांदी बन जाएगा। आप उस दुनिया जिसके पीछे अगर आप अपने आप को खपाते हैं, तपाते हैं, वो दुनिया ऐसे भाग भाग के आपकी तरफ आएगी कि आपको गम लग जाएगा कि कहीं मेरी किसी नेकी का अल्लाह कोई सारा बदला मुझे दुनिया में तो नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात, दिल का सुकून, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नल कुलूब। दुनिया में ऐसा होता है, आप कोई काम कर लें, यकसू हो जाएं तो मुतमइन हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं ना, कोई काम करना हो, फोकस ना हो, सोच रहे करूं ना करूं, कभी एक ख्याल आता है कभी दूसरा, तो उसके बाद आप आखिर एक फैसले पे आते हैं, कहते हैं अब मैं मुतमईन हूं, अब ये काम मैंने सोच होगा। बिल्कुल याद रखे कि हमारी रूह जो है ना, हमारा दिल हमसे अल्लाह की याद, अल्लाह का कलाम मांग रहा है। हम इसको जॉब में खपा रहे हैं, हम इसको फन फन में खपाते हैं, हम इधर खपाते हैं उधर, और फिर कहते हैं चैन पता नहीं क्यों नहीं, पता नहीं परेशानी क्या है, पता नहीं दिल बोझल क्या है। दिल को तो उसकी खुराक चाहिए। आजकल रोजा खोलने के वक्त जो पेट के अंदर एक तकलीफ की एहसास या एक हल्की सी निकाहत होती है, बिल्कुल आप महसूस करें उस वक्त, जब जिस्म के अंदर खाने की कमी होती है तो जिस्म कमजोर और मरियल, लड़ने को, बोलने को, बात करने को दिल नहीं चाहता। इसी तरह हमारी रूह मुर्दा हो चुकी होती है, हमारी मुर्दा रूहें फिर हमसे कुछ और मांगती है। ये आज का डिप्रेशन, आज की परेशानी, आज के दुख, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब असल में हमारी रूह की पुकारें हैं, चीखती हैं। लोग तेज म्यूजिक की आवाज में उस पुकार को छुपाना चाहते हैं, लेकिन जब तन्हा बिस्तर पर लेटते हैं तो दिल घबराने लगता है। ए अल्लाह, तो हमें इस पारे के पढ़ते पढ़ते फोकस कर दे, हम बिल्कुल हनीफ हो जाए। बेशक सबसे पहली इबादत का जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है, इसको खैर व बरकत दी गई और तमाम जहानी मरकज़े हिदायत बनाया गया, यानी हिदायत के सूते वहाँ से फूटे। ज़रा सोचिए कैसे, एक इब्राहिम और उसकी बीवी और बच्चे की कुर्बानी थी, एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक घराने का सब्र था। उन्होंने कहा हम अपने घर के तकाजे ज़रा कम कर लेते हैं और कदम तो बढ़ाएं। उस वक्त अगर कोई होता तो इब्राहिम और बीवी हाजरा और उनके बच्चे के बारे में कहता, तुम कैसे जज्बाती हो गए हो, क्या हो गया तुम्हें, लो एक वीरान मंजर, उसने किसने आना है उधर, कौन होगा। और हकीकत है कि उस वक्त कोई वहां बंदा ना बशर था, लेकिन इब्राहिम चूंकि फोकस थे, उनको ये पता था कि चूंकि मैंने कोशिश करनी है, मेरा काम कोशिश करना है, मेरा रब मेरी उस कोशिश में बरकत डाले ना डाले, मैंने अपना काम करके रहना है। फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने वाली अबाबील की तरह कि जिसने कहा कि मेरी तो चोंच ही छोटी है, मत सोचे लोग नहीं आएंगे, मत सोचे काम नहीं होगा, हमारी इन कोशिशों से क्या होगा, दुनिया में इतनी बुराइयां फैल गई, कुछ नहीं होगा, मुझे तो बस अपना काम करना है और करते जाना है। फिर अल्लाह ताला देखिए जिस तरह आज मक्का को आबाद किया, जिसे आज हरम को आबाद किया, क्या इब्राहिम को पता था, और हमारा ईमान है जो दुनिया से चला गया, उसके रास्ते कट गए। लेकिन क्यामत के दिन जब वो बेहिसाब अजर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसी तरह हो सकता है आज हमारी कोशिशों का कोई जाहिरी नतीजा ना भी दिखे, जो हम कोशिश करते हैं या जितनी करते हैं उतना असर ना निकले, जो एस्टीमेट होता है उतना फायदा लोग ना, क्या हुआ। याद रखिए ये बात, मैं बार बार अपनी सबीलुल जन्ना क्लास वालों को भी कहती हूँ, लिख लें कि दुनिया के अंदर अगर किसी काम से कोई बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो जाता है, इसका ताल्लुक हमारे अजर से कुछ भी नहीं है, कुछ असर नहीं पड़ता इस पर। दुनिया की कामयाबी या नाकामी ये हमारे अजर को मुतय्यन नहीं करती। एक बंदे की दावत पे सिर्फ एक बंदा आता है और एक बंदे की दावत पे 100 लोग आ जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाय 100 लोग आ गए, लेकिन बाज़ दफ़ा इखलास की बुनियाद पे वो एक बंदा भी उस 100 के अजर को पहुंच जाता है। असल ज़रूरत है कि अपने अंदर इखलास पैदा करने की, अपनी तबीयत पे काबू पाने की, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कितनी चीज़ें आसान करेगा। गुस्से का टॉपिक है ना, गुस्सा असल में नफ्स पे काबू पा के हासिल होता है, तो अल्लाह ताला हम सबको सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं कि तुम आओ फिर देखो कि अल्लाह ताला तुम्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्तों पर कैसे चलाता है, और ये कैसा घर था जिसमें खुली खुली निशानियाँ है। इब्राहिम का मुकाम इबादत है और इसका हाल ये है, ये इब्राहिम के खड़े होने की जगह है और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। लोगों पर अल्लाह का हक ये है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तेआत रखता हो वो इसका हज करे, जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कहो अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। यहाँ जरा इस जुमले को बदल के हम अपने ऊपर लेके देखें, कहो ऐ मुसलमानों, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। क्या इस जुमले में कोई गलती है, सच है ना। कल के अहले किताब, आज के मुसलमान, بالکل وہی حالات ثابت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تمہاری ہر بات کی خبر ہے. کہو اے اہل کتاب, یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو بات اللہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے پر گواہ ہو, تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں. یعنی کل تک تو تم خود لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, آج تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہو گئے. یہ کیا بات ہے, یہ نہ سمجھ میں آنے والی گتھی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے؟ کتنی خبر ڈرا دینے والی آیت ہے, یہ پھر لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کوئی حجت ہے اسلام کو چھوڑ کے پیچھے جانے کی, قرآن کو چھوڑ کر حجت پیچھے جاتے ہو. دیکھیے جب بندہ قرآن کی طرف آتا ہے یا اسلام کی طرف آتا ہے یا ہدایت کی طرف آتا ہے تو اس کے ارد گرد کے شیطانوں اور شیطانوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, وہ غصے میں پیچو تاپ کھانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم پیچھے پلٹ کر دشمنوں کو خوش کرو گے؟ شیطان کو تم پہ ہنسنے کا موقع ملے گا. تمہیں ہو کیا کیا ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے, یعنی ابھی تو رسول بھی موجود ہے, اور تم مدینہ کے یہود کی باتیں سن کے یا مکہ والوں کی باتیں سن کے پلٹنے لگتے ہو. حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ کیا حق ہے؟ انسان تو اتنا ہی ڈرے گا جتنا خود ڈر سکتا ہے, اور اللہ اتنا ڈرنے کا حکم دیتے ہیں جتنا حق ہے. اللہ کی ذات کو ذرا سامنے لا کے دیکھیں, تصور میں لائیے اس کے الجبار, اس کے القہار ہونے کا, اور اس کے الودود اور الرحیم اور الرحمن ہونے کا. اس کی جتنی صفات ہیں, کیا اس کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے؟ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ لیکن ڈرتے ہیں اتنا جتنا ڈر سکتے ہیں, اور اتنا بھی نہیں ڈرتے, اور کہتے ہیں بس بھئی اب نیکیاں تو کرتے ہیں, اب ہمارا حال اللہ کو پتہ ہے, اس کو تو پتہ ہے. لیکن وہ کہتا ہے تم اتنا نہ ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو, بلکہ اتنا ڈرو جتنا تم کو ڈرنا چاہیے. صحابہ کرام کانپنے لگے اس آیت کو سن کے, اتنا لرزہ طاری ہو گیا. اللہ کے نبی کتنا ڈریں, ہم تو بس اپنی بشریت کے تحت ڈریں گے, تو اللہ سے ڈرنے کا حق اتنا وہ تو ہم نہیں کر پاتے. بالآخر قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ فتق اللہ ما استطعتم, چلو اللہ سے اتنا ڈر لو جتنا ڈر سکتے ہو. پھر ان کو چین آیا. میں سوچتی ہوں کہ قرآن پاک آج تو کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے نا, اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, آج کے ڈیجیٹل قرآنوں پہ لکھا ہوا ہے, لیکن یہ قرآن کل صحابہ کرام کے دلوں پر لکھا ہوا تھا. وہ ہر آیت کو اپنے دل کی تختی پر لکھتے تھے. دعا کریں کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں, ہر آیت سنتے وقت اپنے آپ کو چیک کریں, یہ میرے لیے, اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈر مانگنا چاہیے, اس کا اللہ کی نبی کی دعاؤں میں ملتا ہے. اللہم انی اسلک الہدا والتقا, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے اپنا تقوی دے. مانگے اللہ تقوی دے, مانگنے سے آئے گا. دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں لیکن تقوی شعور کے ساتھ ملتا ہے, اور جتنا تقوی آئے گا اس کا ایک اثر ہوگا, اور وہ کیا؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو, اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دل جوڑ دیے, اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھڑے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. کون سی آگ تھی یہ؟ فرقہ واریت کی آگ تھی, تفرقہ بازی کی آگ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے. یہاں تقویٰ کا اثر دکھایا, اور وہ کیا کہ جو بندہ دل سے متقی ہو جاتا ہے نا, کیا ہوتا ہے؟ اس کی داڑھی نکل آتی ہے, اس کے چہرے پہ نقاب آ جاتا ہے. کیا وہ ہاتھ میں ہر وقت مسواک, تسبیح اور ٹوپی پکڑے رکھتا ہے؟ یہ سائٹ کی باتیں ہیں, اہم, اس کا کوئی مذاق نہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن تقویٰ کا جو لازمی اثر ہے وہ کہہ کے انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے دین کا کام نہیں کرتا کہ میرا دل چاہ رہا ہے مجھے ثواب ہوگا تو میں کروں گا, بلکہ وہ اللہ کے دین کو فائدہ دینے کے لیے کام کرتا ہے. وہ اپنے نام, اپنے گروہ, اپنے کنبے, اپنے فرقے کے بڑھتے ہوئے نام کو دیکھ کر نہیں پھلتا پھولتا, وہ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہے. آج اگر امت مسلمہ اللہ کے نبی کی حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقوں میں بڑھ چکی, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تقویٰ کا نہ ہونا, خوف کا نہ ہونا. آپ کو مثال دوں گی چھوٹی سی, کہ چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھے لڑ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ایک ماں بیٹی بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتے ہیں, سب لڑ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے دس, دوسرا کہتا ہے دیٹ, دوسرا کہتا ہے یہ وہ, خوب تو تو میں ہو رہی, سب لڑ رہے, وہ کہتا ہے تم یہ کہہ رہی, دوسرا کہتا ہے میرا خیال یہ, رائے ہو گیا نا, اختلاف رائے ہو گیا. اتنے میں اس کمرے میں ایک چھپکلی دکھ جائے, سانپ دکھ جائے, کیا ہوگا؟ یاد رہے گا ان کو اس سے پہلے جس بات پہ لڑ رہے تھے؟ بھول جائے گا نا. تو بس یہ ہے جواب آج کی امت کو جوڑنے کا, خدا کے لیے کوئی اٹھے اور ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پھرو کے امت محمدیہ کے نام پہ جوڑ دے, ان کو مسلمانی کی لڑی میں پھرو دے. آج جو سارے لڑ رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ موت کا ڈر نہیں رہا. سانپ کا ڈر لوگوں کے اختلاف بھگلا سکتا ہے, چھپکلی کا ڈر بھلا سکتا ہے, کاکروچ کو دیکھ کے بھول سکتے ہیں, کیوں کسی کو اپنی موت کا ڈر نہیں, کیوں قبر کا ڈر نہیں, کیوں حساب ڈر کا ڈر نہیں؟ آج دین کے نام پہ ہم نے اجارہ داریاں نہ قائم کر لی کیا؟ آج ہم نے دینی اداروں کو اپنی بڑی بڑی جائیدادیں نہ سمجھ لیا؟ ان اینڈ آؤٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو گیا, سائن ان اور سائن آؤٹ ہماری مرضی کا نہ ہو گیا؟ وجہ کیا؟ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. دیکھیے لوگ دین کا کام کرتے ہوئے بھی مت سوچئے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. میں خود اپنے آپ کو سامنے رکھ لوں, آپ کو پڑھا رہی ہوں, الحمدللہ یہ ادارہ آپ کو سرو کر رہا ہے, یہ چند دن کی صرف کھیتی لگی ہوئی ہے جو آپ سب ناروے والے دیکھ رہے ہیں, ایک سال تک نہیں ہوا آپ سب کو, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ساتھی اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مت سوچئے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا یہی منصوبہ ہو کہ ہم بس اپنا نام یہاں رکھیں, یا اپنی عمارت بنائیں, ہم اپنے ادارے کا نام یہاں کریں, انسٹیٹیوٹ بنائیں. یہ وہ چورے چور چھپی کے دروازے ہوتے ہیں جو دینداروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتے. یاد رکھیے, کبھی کسی کو مت تنقید سے دیکھیں, خود کبھی دین کی جگہ پہ آئیں. یعنی میں اس بات پہ خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں آپ یہاں سے اٹھ کے یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ ساری مسجدوں والے غلط کام کر رہے ہیں. مت سوچیں کسی کو, نہ کریں تنقید. ہمارا پیغام محبت ہے, نفرت نہیں ہے, کاٹنا نہیں جوڑنا ہے. ہم نے اپنا ایک الگ ادارہ نہیں بنانا, ہم کوشش کریں گے سارے دینداروں کو جمع کریں, ہمیں تھوڑی جگہ دے دو, آؤ مل کے وہ کام ہم کر لیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور جو تم کر رہے ہو وہ تم کرتے رہو. ایک بندہ ہر کام نہیں کر سکتا, لیکن جب دل تنگ ہوتے ہیں, جب خوف زدہ ہونے لگتا ہے, جب انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ایک نیا نام آ گیا, اب ایک نیا کام ہونے لگا, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کو, ہماری عورتوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور وہ اس مخالفت میں آنے لگتے ہیں. تو یاد رکھیے, پھر یہ اس بات کی پیشن خوئی ہے کہ وہ کام اپنی ذات کے لیے تو ہو رہا ہے, اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں. تک امت مسلمہ جمع نہیں ہوتی, ہر بندہ اپنی سکلز نہیں لگاتا, کام نہیں بنے گا. آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ کئی کام کرتے دیکھتے ہیں, اگر ایک فیلڈ کے لوگ ہیں کہ ہم سارے بس اپنا کام خود کریں گے, چلے چھوڑ دیں, بڑی بڑی باتیں تو مجھے کرنی اچھی نہیں لگتی, کیونکہ میرے سامنے زیادہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں گھریلو کام کرنے والی. صرف ایک وقت کا کھانا پکانے کو آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ یہ کہیں نا کہ میں کسی دوسرے کو ساتھ نہیں ملاؤں گی, تو آپ صرف ایک دن کا اپنا گھر نہیں چلا سکتی. نہیں, ساتھ ملانا پڑے گا, کسی سے آپ کو سبزی کٹوانی پڑے گی, کسی سے گھر صاف کروانا پڑے گا, کسی سے باہر سے گروسری لانی پڑے گی, کوئی پکائے گا, کوئی سرو کرے گا, پھر ایک چھوٹی سی دعوت تیار ہوتی ہے. اور اگر آپ کے نیم میں سب کر لوں گی, تو کر تو لیں گے لیکن کوالٹی کا نہیں ہوگا. جب ہم مسلمان یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم خود سرو کر لیں گے, مثال ہے کہ ایک شخص سے امامت کرا سکتے ہیں, وہ امام ہے, وہ مسجد میں نماز پڑھا سکتے ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ ان کو پوری نماز صحیح طرح سے آتی ہو اور وہ سنت کے مطابق نماز پڑھائیں, ساتھ ان کو قرآن کا حصہ بھی حفظ کرنا ہے. اب ضروری نہیں کہ جو امام صاحب ہیں وہ عالم بھی ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں جو خطبہ دینے آئے گا اس کو خطبہ دینا ہے, لیکن پھر اس کے اندر کئی اور کام بھی ہوں گے جس کا تعلق مسلمانوں کے حقوق سے ہوگا, کچھ کا تعلیم سے ہوگا. یہ سارے اپنی سکلز کو جمع کر کے اگر ایک جگہ لے آتے ہیں اسلام کے بینر کے نیچے, تو پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. پھر وہ ہوگا جس جو دورے فاروقی میں ہوا, جو دورے عثمانی میں ہوا, اور جو دورے ابو بکر میں ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج دلوں کو جوڑ دیں. اللہ کہہ رہے ہیں یاد نہیں وہ وقت کہ تم کیا. آج بھی دیکھیے دشمن ہمارے سر پہ کوک رہا ہے, ہر لمحے ہمیں دھمکی ملتی ہے, ہر لمحے ہم مارے جا رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. کبھی کسی نے اس نام پہ مارا یا کسی دشمن کی گولی میں کوئی اس لیے مرا کہ بتاؤ تم حنفیوں کے, شافعیوں کے, حنبلیوں کے, اہل حدیثوں کے, وہابیوں؟ مسلمان تو صرف ہمیں مار رہا ہے مسلمان ہونے پہ. اور ہم بچانے والے کہتے ہیں نہیں ہم صرف حنفیوں کو بچائیں گے, ہم صرف مالکیوں کو بچائیں گے, نہیں نہیں ہم صرف وہابیوں کو بچائیں گے. یہ وہ ناسور ہے جس نے آج امت کی ساری طاقت لے لی. جسے جسم میں گلٹی ہو جاتی ہے نا, وہ ساری طاقت لے کے اس کو کھینچ لیتی ہے. ہوتا گیا کہ وہی گلٹی پھر کینسر بن جاتی ہے. اس وقت امت مسلمہ کے پاس انرجی بہت ہے, طاقت بہت ہے, انسان بہت ہے, مین پاور بہت ہے, لیکن وہ غلط جگہ پہ جا رہی ہے, غلط جگہ پہ جا رہی ہے. سب کا حل ایک ہے کہ وہی کام کرو جو اللہ کے نبی نے کیا, وہی طریقہ اختیار کرو. اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. یہ لوگ, وہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. سچ ہے کہ نہیں؟ اب مسجد بناتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھیں, آگے نماز پڑھنے, یہ کون بتائے گا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے, ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ رمضان کے روزے آپ نے خوب افطاریوں اور سحریوں کا انتظام کر دیا اپنی اپنی جگہوں پہ, یہ کون بتائے گا کہ روزہ کیسے ٹھیک ہے, نہیں رکھنا, کس کو رکھنا ہے, کس سے ٹوٹے گا؟ علم کی ہے یہ میرے سامنے کا ہے, دو کی بجائے چار رکھ دیجئے, مجھے چلانے ہی نہیں آتے, بیکار ہے. اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو علم دیا جائے. اس وقت جو خدا خوفی پیدا کرنے کی چیز اللہ کی کتاب, اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ آسمان سے لٹکی ہوئی رسی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو برائیوں سے روکو گے, نیکیوں کی دعوت دو گے, خود بخود تمہاری امت فلاح کی طرف آئے گی. اور دیکھو کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح نشان ہدایات پانے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. کیونکہ جب انسان چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں نا, تو اس میں سب سے بڑی جس چیز کی قربانی ہوتی ہے وہ انا کی قربانی ہے. شیطان دین کا کام کرنے والوں سے فارغ نہیں ہو جاتا, بلکہ وہاں تو وہ اپنے بڑے بڑے کارندے لاتا ہے. کیونکہ وہاں پھر جو جھگڑے اٹھتے ہیں نا, وہ ذات کے جھگڑے ہیں. مجھے یہ سمجھا, یہ میرا کام ہے, اب یہ بھی میں کروں, یہ میرے حصے کا کام ہے. اچھا پھر الزام بھی لگتے ہیں, پھر بہتان بھی لگتے ہیں, پھر شک کے بیج بھی بوئے جاتے ہیں, پھر ہر انسان اپنے آپ کو مظلوم بھی سمجھنے لگتا ہے, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان اپنی ذات کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ دین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی جان کو بچا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھو گے, جب تک تمہیں اللہ کا دین اپنے سگے بچوں جتنا پیارا نہ ہو جائے, تب تک دین نہیں پھیلے گا. دیکھیے نعمت قرآن اللہ نے ہمیں دی, ایمان کی نعمت دی, اسلام کی نعمت دی, پھر بھی اپنی ذات کے لیے رو رہے ہیں. آج نہیں لگتا کہ امت مسلمہ کو اپنی ذات کی پر ہائے میری جان, میرے بچے, میرا گھر, میرا فلاں, ہائے میں وہ مجبوریاں اللہ کو پتا ہے, کوئی کسی پہ تنقید نہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں آپ جیسے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, لیکن بات کر رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. ایک لمحے کے لیے وہ حالات سامنے رکھ لیں جب اللہ کے نبی آئے. عورتوں کی کیا عزت تھی, پیدا ہوتے ہی بچیوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھی, عورت کو ورثے سے محروم کر دیا جاتا تھا, وراثت کے مال کی طرح بٹتی تھی, شوہر کے مرنے کا غم کم ہوتا تھا, یہ غم زیادہ ہوتا تھا کہ کس کا کپڑا میرے اوپر ڈل گیا وہ میرا وارث ہوگا. آپ خود کو سوچیں, ایک عورت بنتے ہوئے آپ اپنے شوہر کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو پتا چلے کہ اگلے لمحے کوئی مرد اٹھے گا اور کوئی کپڑا ڈال دے, یہ عرب کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی مرتا اس کی بیوہ کے اوپر خاندان کے مرد ایک کپڑا پھینکتے, جس کا کپڑا اس عورت کے اوپر ڈل جاتا وہ عورت اس کی ہوتی, وہ اس کو بیچے, اس کے ساتھ تعلق قائم کرے, اس کو کچھ بھی کر دے, ماں بنا لے, بہن بنا لے, بیٹی بنا لے, وہ اس کی ہو جاتی. मुझे लगता है औरतें तो इस बात पर रोती होंगी, इसीलिए तो आज भी दुनिया के कुछ हित्तों में औरतें सती हो जाना बर्दाश्त कर लेती हैं कि मर जिंदा रहीं तो शायद हमें कितना कुछ सुनना पड़ा। औरतें नहीं फिक्र करती, अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, कितनी शान दी, इतने अजनबी बन के रहोगे इस दीन से, इतनी शान बेनियाजी है कि तुम्हें इस नेमत की कदर नहीं, काम लोगों की तरह जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़े हिदायत पाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुबतला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो उस रोज सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ चेहरे सुर्ख होंगे और कुछ चेहरे सुयाह होंगे, सुर्ख के साथ सफेद भी कर सुर्ख रो है। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगी, यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, बस उस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे यानी अपने काम को करके गए होंगे, और कुछ लोग स्याह होंगे जिनका मुंह काला होगा। उनसे कहा जाएगा कि नेमत ईमान पाने के बाद भी तुमने काफिराना रवैया अख्तियार किया, अच्छा तो अब इस कुफराने नेमत के सिले में अजाब का मजा चखो। रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, इनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी, हमेशा वो इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह के इरशादात हैं जो तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का इरादा नहीं रखता। और रह गई बात कि तुम अल्लाह के लिए कुछ करो, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि जमीन व आसमान की सारी चीजों का मालिक वो है और सारे मामला अल्लाह ही के हजूर पेश होने वाले हैं। इन आयात की तफसीर में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, जिनका लकब ही मुफस्सिर कुरान है, वो कहते हैं कि यहाँ सफेद चेहरे और स्याह चेहरे वालों से अहले सुन्ना और अहले बिदा मुराद है, यानी वो लोग जो अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत को लाते हैं, वो बीच रास्तों में नहीं अटक जाते, वो इंसानों की मुरतब की हुई किताबों को कुरान और हदीस के बराबर नहीं करने लगते, वो उनको गलती से मुबर्रा समझने लग जाते हैं और कुरान और सही बात झुटला देते हैं, सिर्फ ये कहकर कि भाई ये तो बात है लेकिन हम क्या करें, हमारे इमाम का ये फतवा। हमारे मौलवी साहब ये कहते हैं, कहा कि वो लोग सफेद चेहरों वाले होंगे और जिन्होंने अपने आप को मनपसंद चीजों में रखा अहले बिदा, वो स्याह चेहरों वाले होंगे। इसी तरह इस आयत की एक तफसीर में आता है कि उम्मत को फिरकों में बांटने वालों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे, और जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की कोशिशें की, मुत्तहिद करने की कोशिशें की, वो सफेद चेहरों वाले होंगे। दुनिया में देखिए जरा, आप सारा दिन आप काम करते हैं, थक के चूर हो जाते हैं, लेकिन जो उस दिन घर में प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा हो गया, मेहमान भी खुश गए, खाना भी अच्छा पका, पेश भी अच्छी तरह हुआ, आप उस थकन को महसूस करके क्या सोचते हैं? कहते हैं, मुझे थकन नहीं हुई, आई एम वेरी फ्रेश, बहुत खुश हूँ। काम करके उसकी कामयाबी के बाद जो थकन होती है ना, वो बहुत असुदा करती है। इसके बरक्स आप थोड़ा सा काम करें लेकिन इंतहाई गलत तरीके से हो, गड़बड़े होती रहें, काम अच्छा ना हो, तो आप बोझल दिल से उठते हैं, कहते हैं आज मजा नहीं आया, थकन हो गई। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की पूंजी को सही जगह लगा लिया, यदून इलल खैर व यामरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, वही बात याद रखिए जो दूसरे पारे का पहला बात पहली बात थी कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने दुनिया में अपना पैगाम देने के लिए पहुंचाया। जिन्होंने ये काम कर लिया अपनी कोशिश से, बोल सके, लिख सके, कह सके, एक को 100 को सुना सके, पैगाम दे दिया, कल कब्र में जाएंगे तो उनको आवाज मिलेगी, नम कनौमत अल उरूस। हदीस में आता है कि एक मुत्तकी, एक नेक शख्स जब मरता है तो कब्र में जब उसको डाला जाता है तो उस वक्त फरिश्ता उसको कहता है सो जाओ, जैसे एक नई नवेली दुल्हन सोती है। हमें पता है तुम बड़ी मेहनतें करके आए हो, तुम बड़ा थक थक के आए हो, आज सो जाओ। जब जन्नत में वो मिलने जाता है दूसरी रूहों से तो कुछ रूहें उससे हालात पूछती हैं, तो कुछ नेक और समझदार और तहम्मुल वाली रूहें कहती हैं भाई सब्र तो करो, ये बड़ा थका हुआ आया है, इसने बड़ा काम किया, ये अपनी जिंदगी के एक एक मिनट को जाया होने से बचाता था, इसको थोड़ा आराम तो करने दो। फिर पुकार लगती है कि या ये तो नफ्सुल मुतमईना, अपनी मौत को हम याद करें, हम चाहते हैं इत्मीनान की मौत आए तो इस जिंदगी में काम कर लीजिए। मोमिन सारी जिंदगी काम करता है, उसका सोना कब्र का है, और सोने के बाद जो खूबसूरत ख्वाब जो उसको हकीकत दिखता है वो उसकी जन्नत है। ये दुनिया आराम की जगह नहीं, ये खाने की जगह नहीं, ये सिर्फ अपनी जात अपने घर बनाने की जगह नहीं, क्योंकि हर दिन बोल बोल के पुकार रहा है कुल्लू मन अलैहा फान, आज बनाते हो कल बिगड़ जाता है, आज साफ करके खुश होते हो सुबह उठते हो फिर बच्चे घन डाल देते हैं, पेट भर के सोते हो सुबह उठते हो फिर पेट में दर्द हो रही होती है कि खाना मांग रहा है, ये दुनिया तो खसारा है। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, वो काम करो वहां के घर सजाओ, वह बनाओ कि जहां जाने के बाद कपड़े पुराने नहीं होंगे, जिनके घर की एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी। इस हुसन को क्या सजाने के लिए घंटों पार्लर्स में बैठते हो? आज कर लोगे, एक हफ्ते के बाद फिर पुराने के पुराने। अल्लाह तुम्हें वहां लेके जाएगा कि जन्नती औरत की एक झलक चांद की रोशनी सूरज की रोशनी को मंद कर दे। शरबत पिए और उसके जिस्म से जहां से गुजरे क्रिस्टल की डॉल की तरह उसके जिस्म से सुर्ख पानी की तरह वो महसूस हो। हम कहाँ खो गए? अल्लाह हम सबको दावत देता है कि आओ लोगो, बाकियों को तो छोड़ो। देखिए अल्लाह कभी दूसरों को नहीं पुकारता, अल्लाह की सारी नजरें मुसलमानों पे हैं और मुसलमानों के बाद भी सारी नजरें अल्लाह की कुरान वालों पे हैं। मैं कहती हूँ कि एक तरफ हम तो दो तरह से खुशकिस्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए है ना, कभी सोच के देखें जो जोड़ें खुद को, अगर कहीं और पैदा की जाती तो आज कहाँ होती? है ईमान में हरारत? है इतना इल्म के दीन सीख के इस्लाम की तरफ आते? क्या इतनी कमर में ताकत है कि इस्लाम की कीमत पे अगर पत्थर रखे जाते कमर पे या आग पे लटाया जाता तो आते? कुर्बानियां तो आज हम तो बात नहीं सुन सकते, कहाँ इस्लाम की कीमत देते? तो हमें एक तो इस तरह से खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने बगैर किसी फितने में डाले उम्मते मोहम्मदिया में शामिल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे तो मैं तो अपने आप को ऐसे समझती हूँ जैसे पूरे का पूरा इंसान किसी पानी की बाल्टी में डिप किया हुआ। पानी भी क्या होगा, कितनी गहरी चीज, कोई लिक्विड सोच लें जिसमें आप अपने आप को पूरा डूबा महसूस करें, उस रहमत में डूबा हुआ महसूस करके अल्लाह ने हमें कुरान से जोड़ा हुआ है। आज आप कुरान के लिए घर से निकले, क्या आपको घर से निकलते हुए अपने ऊपर रश्क आया? आपको अल्लाह की मोहब्बत महसूस हुई? कितनी दफा आपकी गाड़ियां निकली, कितनी दफा आप बसों वैगनों में बैठे होंगे, लेकिन अल्लाह आपको कुरान के लिए निकाल लाया। ये डबल रहमत है। अल्लाह कहता है इस रहमत को महसूस करो, इसका हक अदा करो। कुन तुम खैरा उम्मतिन, इसको तो चार दफा हाईलाइट कर ले, जितने रंग के मार करें उनसे हाईलाइट कर ले, तुम हो वो बेहतरीन उम्मत। कुन तुम चले अरबी को उर्दू से मिला लें तो कुछ ना कुछ तो लफ्ज मिलते हैं ना, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम वो बेहतरीन गरो हो जिसे इंसानों की हिदायत और इसलाह के लिए मैदान में लाया गया। कभी महसूस की है ये जिम्मेदारी? अल्लाह हमें कह रहे कि तुम्हें लोगों के लिए मैंने निकाला, और हम कहाँ खो गए? आज कहाँ खो गई उम्मत मुस्लिमा? क्या हमें इस बात का एहसास है कि हमें अल्लाह ने इस दुनिया की क्लीनिंग का काम दिया था? अल्लाह ने हमें गंदगियों के अंदर सफाई करने वाला भेज दिया। अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा इस मनहज को भूल गई, आज उसको खुद भी अपनी इस जॉब का पता नहीं। देखिए जो वर्कर जॉब पे ना पहुंचे उससे शिकवा है, लेकिन जिस वर्कर को कि आज मेरी जॉब है उससे क्या शिकवा? आज पता है जिनको वो बैठ जाए उनके लिए तो रोना आना उससे ज्यादा है जिनको पता ही नहीं। जानते बूझते समझते बूझते अगर हमारे पांव इस्लाम से पीछे होने लगे, अगर हम दीन से पीछे होने लगे, अगर आज अल्लाह हम नाकारों से कोई काम करवाने लगे और हम पीछे हट जाएं, तो फिर अल्लाह कहता है कि तुम्हारी तो हालत उस तरह की है कि जानते बूझते पीछे हो गए। सोचो आज कोई उठे और उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे दे, कुन तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन गिरोह हो, तुम लोगों की इस्लाह और हिदायत के लिए निकाले गए। पूछिए जाके लोगों को, इफ्तारी करते हुए लोगों को पूछिए, जुमे का खुतबा सुन के बाहर आने के बाद पूछिए, बताओ क्यों लाए गए दुनिया में? उम्मत मुस्लिमा क्यों आई? कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, हज करने के लिए, हर साल उमरा करने के लिए। लेकिन वो असल मकसद आज उम्मत को भूला हुआ, और जब उम्मतें अपने असल मकसद को भूल जाती हैं तो अल्लाह ताला दुश्मनों को उनके सरों पे गालिब कर देता है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तामुरूना बिल मारूफी वतनहौना अनिल मुनकर वतुमिनूना बिल्ला, तुम नेकी का हुक्म देते हो, सवाल करें खुद से, देती हूँ नेकी का हुक्म, तुम बदी से रोकते हो, क्या मैं बदी से रोकती हूँ, और अल्लाह पर ईमान रखते हो, ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था। हाय अफसोस, ये अल्लाह के नबी के साथ ताअसुब रखने वाले अगर मान जाते तो इनका ही फायदा था, इस्लाम को तो इनसे होता, इनको खुद फायदा होना। अगरचे इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ तुम्हें सता सकते हैं। دیکھیے کتنی پیاری خوشخبری اللہ نے دی. مسلمانوں تم کیوں ڈرتے ہو کہ سب ہمارے خلاف ہیں, سب ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. کہا یہ تمہیں صرف باتیں سنائیں گے, ٹارچر کر دیں گے, بلی کر دیں گے, تمہیں ملا کہہ دیں گے, مولوی کہہ دیں گے, تمہیں مسلمان ہونے کے نام پہ مذاق کر دیں گے. کہنے تو تمہارا عملاً کچھ نہیں کر سکتے. آج بھی دیکھ لیجئے صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں. ایک دفعہ ایک مسلمان لیڈر کھڑا ہو جائے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا, کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا, سب پیچھے ہٹ جائیں گے. کہا یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہاں اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے. بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر بلٹ پھینکنا اور بات ہے, اور میدان جنگ میں آ کے مردوں کی طرح لڑنا اور بات ہے. کہا یہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس گروہ نے کبھی مسلمانوں کے سامنے آ کے تلواریں پکڑ کے لڑائی نہیں کی, سازشوں کے جال بنے, دوسروں کو آگے رکھا. پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے, ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی, اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے. انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, یہ ان کی نافرمانیوں کا انجام ہے. ہاں مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں. یہ کن کی بات ہے؟ یہ وہ لوگ جو یہود میں سے مسلمان ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے دور میں. کیا ان کا پچھلے دین کی اوپر ہونا ان کی نیکیوں میں کمی کرے گا؟ ہرگز نہیں. فرمایا وما یفلو من خیر فلن یکفرو, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی وہ مال اور اولادیں جنہیں ان کو اللہ کے دین سے روکا تھا دشمنیوں میں آگے دین کی, وہ سب کل قیامت کے دن ان کے کام نہ آئیں گی. اور جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں, اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنی جگہوں کے سوا دوسروں کا اپنا رازدار نہ بناؤ, وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھپتے. یہ کون سی جماعت ہے؟ اسلام کے نام پہ بنی ہوئی کوئی جماعت؟ اور لکھ دو کہ ہم چونکہ فلاں جماعت, مسلمانوں کی جماعت, جماعت المسلمین, جماعت اسلامی, جماعت اہل حدیث, اس سے تعلق رکھتے ہیں تو ان پہ فخر کرو. نہیں, مراد کیا کہ تم مسلمان, تم دوسروں کے ساتھ تعاون کرو. دوسروں کو اگر تم اپنا سمجھو تو اسلام کی بنیاد پہ سمجھو. تم ان کو اس نیت سے نہ دیکھو کہ وہ تمہارے دین کا کام کیسے کر رہے ہیں اور تمہارے نام کے ساتھ وہ کیسے لگے ہوئے. پھر فرمایا وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چھکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی تو ان کو محبوب ہے, وہ سارا قابو کرنا ہے. ہاں آپ دیکھیں کہ جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا کہ فلاں میری ترقی دیکھ کے غصہ کھاتا ہے, کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے خاندان کا کوئی شخص ہے جو آپ کو اچھی جاب کے ملنے پر غصے میں, کیا لگے گا؟ غصہ ہے نا. آپ کہیں گے اچھا اپنا ہو کیسا کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتا دوں کہ ان کو تمہاری ترقیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے. ان کو اچھا تھوڑی لگتا ہے, لیکن ان کی کچھ حالت بتائی کہ کیا کرتے ہیں غصے کی حالت میں. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. سچ, تم تو ان کی چیزیں پھٹی خوشی خوشی اپناتے ہو, یہ تمہاری نہیں اپناتے. تم نے ان کے کہنے پہ اپنے کپڑے ہلکے کر دیے, انہوں نے تمہاری دیکھا دیکھی خود کو کپڑوں میں نہیں ملبوس کیا. मैं सोचती हूँ ये कोई पर्दे या लिबास और हिजाब की बात नहीं होने लगी, मैं सादी सी एक बात सोचती हूँ जिसमें मैं कभी कभी मुस्कुरा भी देती हूँ कि बस दफा आप देख के हम दूसरों से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम उनके हाल हुलिये को अपनाए बगैर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा शर्म आती है उनको देखते हुए। कभी तो चले एक ट्रेंड है ना, वो अपने जिस्म को आधा खोलें आधा जाहिर करें, हम भी कर लें, कभी ये फैशन आज तक क्यों ना निकला कि सारे चेहरे पे निकाब डाल लें, पॉसिबल था कि नहीं? शैतान क्यों ऐसी चीजों को फैशन नहीं करता? जब वो कपड़े उतारवा दे, जब बाजू नंगे करवा दे, कुछ भी करवा दे, क्यों फैशन ना आया? आज तक ये फैशन क्यों ना हुआ कि देखा देखी दूसरे लोग भी मुसलमानों के साथ मस्जिदों में नमाजें पढ़ने लग जाएं, इनकी ईद मनाने लग जाएं, क्यों नहीं आया? इसकी वजह यह है कि तुम इनसे मोहब्बत रखते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। हालांकि तुम तमाम कुतुब आसमानी को मानते हो, जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया, मगर जब जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ इनके गैज़ो गज़ब का हाल ये होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में आप जल मरो, अल्लाह दिलों के छिपे हुए राज तक जानता है, तुम्हारा भला होता है तो इनको बुरा मालूम होता है, और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये खुश होते हैं, मगर इनकी कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं हो सकती। अब इतनी बातें सुन के एकदम गजब आता है, हाय इतना दुश्मन है हमारा, इसको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। हमारी जुबान में कहते हैं ना कि मैं इनको एक आंख नहीं भाती, तो फिर दिल चाहता है कि पकड़ो मारो, गालियां दो इनको, इनके इनके एम्बेसीज को जाके ये करो। कहा नहीं, तुम सब कुछ छोड़ दो, कुछ भी नहीं करोगे, करो क्या, वाइन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र इख्तियार करो और अल्लाह से डर कर काम करो, जो कुछ वो कर ये कर रहे हैं अल्लाह इस पर हावी है। ये हैं वो दो हथियार जो बड़े से बड़े दुश्मन के मुकाबले पे मुसलमानों को काम देंगे। रिएक्शनरी मत हो जाओ, मत तुम इनके नाम खिलाफ बातें करो, मत अपनी सड़कों पे लिखो फुला मुल्क मुर्दाबाद। आज होता क्या कि हम करने कराने के तो कुछ है नहीं, अमली मैदान में हम पीछे हैं। अब होता क्या कि वो कोई नॉन मुस्लिम या नॉन इस्लामिक शख्स हमारे खिलाफ बात करता है, कोई आर्टिकल लिख देता है, कोई बात कहता है, तो हम कहते हैं अच्छा चलो एक ग्रुप लेके जाओ और इनकी जाके बसों के शीशे तोड़, अपनी बसों के तोड़ आते हैं, उनकी तो क्या तोड़नी थी, इनकी एम्बेसीज तोड़ेंगे तो आप हमें ही उसका नुकसान देना पड़ेगा, ऐसे इस्लाम नहीं फैलता। काम करो, सब्र करो, रिएक्शनरी ना हो, तकवा रखो, यानी तकवा के नतीजे में अल्लाह के दीन को तकवीत दो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह होकर इज्तमाईयत के ऊपर आ जाओ, इनकी चालें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं देंगी। आज भी मुसलमानों को यही करना पड़ेगा। यहां से लेके अब आगे आयत 121 से लेके आगे तकरीबन 4-5 रुकू तक गज़वे उहद का तज़किरा पढ़ लेते हैं, तो फिर बाद में बता दूं, मेरे हाले ये बेहतर होगा। चलिए कुछ बातें अगर जल्दी में पढ़ती जाऊंगी इंशाल्लाह इस पूरे वाक्य के ऊपर एक हल्का सा रिकैप करवाऊंगी बिस्मिल्लाह। वाइस गदाउत मिन अहलिका तुबव्विल मोमिनीन मकाइद लिल्किताल, ऐ पैगंबर मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे। अल्लाह के दीन के तकाजों ने सुबह सवेरे घर से निकाल दिया, और रिवायात में आता है कि आप उस दिन अपनी प्यारी बीवी आयशा के पास थे। जब अल्लाह के दीन का तकाजा आ गया तो आयशा तो क्या सारी बीवियां पीछे रह गईं और आप चल पड़ते, और यही अल्लाह के नबी का मामूल था। आपकी बीवियां कहती हैं कि हम बैठे होते बातें कर रहे होते जैसे घरों में लोग करते हैं, तो एकदम हैया अलस्सलाह हैया अलफलाह की आवाज़ आती तो अल्लाह के नबी यूं हमारे पास से उठ के चले जाते जैसे हमें जानते ही नहीं, कि अल्लाह के दीन के तकाजे घर के तकाजों से बड़े थे। और उहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। दूसरा नुक्ता, तंजीम ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कहीं काम करने से पहले उस जगह लोगों की ड्यूटीज ना लगी हो, असाइंड लोग अपनी अपने मोर्चों पे ना बैठे हों, कैसे जंगें जीती जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मुसलमान डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। अल्लाह सारी बातें सुनता है और नहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह बुजदली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था। और मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, ईमान वाले सच्चे दिल के मुखलिस लोग। अब्दुल्ला बिन उबई के साथ जो 300 लोग निकले उनमें ये शामिल नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब दुश्मन की कसरत देखी और कुछ जरा हालात देखे कि बात तो गड़बड़ है तो पस्पा होने लगे, ऐसे ही होता है। आप में से बहुत सारे लोग मिलके दीन के किसी काम का इरादा करते हैं। मिसाल देती हूँ कि यही दौरे कुरान सुनने की ख्वाहिश हो सकता है कि आपकी सारी फ्रेंड्स ने की हो, आपने कोई दर्स सुना होगा या कहीं आपको कोई पैगाम पहुंचा, आपने कहा चलो इस दफा सारे ही करते हैं, खानदान के चार लोग मिल गए होंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता झड़ते झड़ते हो सकता है आज आप अकेले रह चुके हो या दो रह चुके हो। ये हम अल्लाह उनको जमा लेता है जिनके अंदर खैर होती है। यहाँ वही बात है कि बुजदिली दिखाने के लिए ढीले हुए लेकिन जम गए। कभी कभी कदम उखड़ सकते हैं लेकिन दिल में इखलास होता है, अल्लाह पलटा देता है, रियलाइजेशन होती है। नफ्स को अल्लाह बंदा मोटा नहीं करता, नहीं अब चूंकि नो कह दिया तो हाँ नहीं कह सकता, नहीं कोई बात नहीं इस ओके। अल्लाह के नबी ने उनको जरा भी ताना ना दिया और वापस वापस अपनी जगहों पे आ गए। अब बनू सलमा और एक और कबीला था जिसका तस्करा इसमें, हालांकि अल्लाह इनकी मदद पर मौजूद था। मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए, आखिर इससे पहले जंगे बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि इस वक्त तुम बहुत ही कमजोर थे। लिहाजा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो, उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। ग़ज़वे बदर में जिस रब ने मदद की, बताओ क्या वो अब नहीं करेगा? तब तो 313 थे, अब तो 1,000 हो गए। जरूरत है कि अभी इस पे बात कर लें क्योंकि मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है आपको अपनी बात समझाने में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में रहे 13 साल, कोई जंग नहीं हुई, तीर तलवार कुछ नहीं उठे, छोटी छोटी झड़पें जो उन्होंने कोशिश की लेकिन मुसलमानों को एक ही हुक्म था, कुफ्फु अईदिया, कुम हाथ रोक के रखो। मदीना में आए, 1 साल गुजरा, ग़ज़वे बदर का मौका आया जो हम सूरह अनफाल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन किस्म की मुसलमानों को फतह हासिल हुई। उसके बाद तकरीबन 1 साल के बाद ग़ज़वे उहद का मौका आया जिसका यहाँ तस्करा है। हालात बड़े तंग थे मुसलमानों पे, काफिर 3,000 थे, मुसलमान शुरू में 1,000 थे। 300 यानी 1/3 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ शुरू थोड़ा सा सफर तय करके वापस चले गए। कुछ लोग साथ चलते हैं लेकिन हट जाते हैं, उनमें निफाक होता है लेकिन हर एक में नहीं होता, याद रखिए। कभी किसी ना आने वाले, किसी काम पे ना आने वाले या पढ़ने के लिए ना आने वाले को मुनाफिक ना सोचे, अपनी फिक्र करें, दूसरों का ना सोचें। बहरहाल उनके दिल में खोट था, उनको अपनी जान प्यारी थी, चले गए। अब जरा आप इमेजिन करें, 700 के मुकाबले में 3,000, एक बंदे के मुकाबले में चार चार लोग बनते हैं, और उनके पास जदीद असलहा और इनके पास कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खूबसूरत तरीके से प्लानिंग की, जैसे एक सुघड़ औरत थोड़ा सा खाना भी होता है उसको सजा के ऐसे पेश करती है कि लगता है कि बहुत खाना है। आपने 50 लोगों को एक दर्रे पे कायम किया रखा कि देखो तुम यहां से ना हिलना, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहां से दुश्मन के आने का खतरा हो सकता था, और बाकी सबको ऐसे ऐसे फैला दिया। जंग शुरू हुई, खूब मुसलमान अल्लाह की रहमत से लड़े, मुसलमान जंग जीत गए। जब मुसलमान जीते दुश्मन भागने लग गए, दुम दबा के भागना जिसको आप कहते हैं। जब वो भाग गए तो जो मैदान जंग में छुट्टी हुई उनकी चीजें थी जिसको वॉर बूटी कहते हैं या माल गनीमत कहते हैं, वो लोग जमा करना शुरू हो गए। ऐसे ही होता था उस दौर में। जब दूसरे लोग जमा करने शुरू हो गए तो वो 50 लोग जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ वहां खड़े थे, उन्होंने सोचा कि जंग खत्म हो गई, बस एक अल्लाह के नबी का फरमान भूल गए। आपने कहा था ने अपनी जगह नहीं छोड़नी, फतह हो के शिकस्त हो, फतह से पता चल रहा है ना कि जंग खत्म हो गई, भूल गए, गलती हो गई उनसे, छोड़नी नहीं, अभी ड्यूटी का टाइम पूरा नहीं हुआ। तुम देखो दुश्मन हमारी बोटियां नोच गए हैं, तुमने जगह नहीं छोड़नी, ये आपकी साहिब फरासत होने के दलाइल थे। लेकिन हुआ क्या, दो बातें, एक तो भूल कह लें या अल्लाह के नबी का फरमान भूल गए या उसको पीछे डाल दिया, अहमियत कम दी। और जो बंदा अपने लीडर की बात को अहमियत नहीं देता वो उसकी बात को भी अहमियत नहीं देगा, वो उस काम से कभी खातिर ख्वाह फायदा नहीं उठा सकेगा। इस जंग में मुसलमानों को अल्लाह ने असल में यही सिखाया। थोड़ी देर के लिए लोगों के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमानी आ गई थी, क्या जरूरत ही निकल के आने की, गिव अप कर देते, शहर में ही रहते, अपने घरों में सोए रहते और कह देते कि जी जंग हो गई, क्योंकि ये ऑप्शन थी शुरू में कि शहर में ही रहा जाए। डिटेल्स का वक्त तो इस वक्त नहीं है। बहरहाल वो 50 जब अपनी जगह छोड़ी और देखा उन्होंने कि माल पड़ा हुआ है, उनको लगा कि जिसने जो माल उठा लिया वो उसका है, अच्छा हम तो महरूम रह जाएंगे। बस उसमें से सिर्फ तकरीबन 10 लोग या 7-8 लोग वहां रह गए, बाकी सब असाइंड लोग अपनी जॉब छोड़ गए। तो अब इसको यहां से अंदाजा लगा लें कि कहीं 1,000-2,000 का क्राउड जमा हो और जो ड्यूटीज पे असाइंड लोग हैं वो अपनी जगह छोड़ दें, रिसेप्शन वाले छोड़ दें, गेट वाले छोड़ दें, तब सोच सकते हैं क्या भगदड़ मच सकती है। उस भगदड़ में फिर मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अल्लाह के नबी का दांत मुबारक शहीद हुआ, मुसअब बिन उबैर का इंतकाल हुआ, जिनकी शक्ल अल्लाह के नबी से बहुत मिलती थी, तो खबर फैल गई कि अल्लाह के नबी फौत हो गए। नबी का फौत होना यानी एक लीडर का निकलना कमजोर हौसले वालों के निफाक का, और बन जाता है कहा अच्छा वो रह गए चले गए हम भी गए हम क्या करेंगे, किसी किस हौसले कुछ ने कहा चलो वापस चलते हैं, वापस अपनी पुरानी हमदर्दियां अबू सुफियान से लेते हैं, वो भी अच्छा ही बंदा है कोई बुरा थोड़ी है। इस तरह की चहमगोइयां हुई और कुछ ने कहा नहीं थोड़ा सा ग्रो छोटा सा ग्रो आटे में नमक के बराबर खड़े हो गए। खबरदार क्या अल्लाह के नबी के लिए लड़ रहे थे, क्या अल्लाह के नबी के जाने से तुम भी चले जाओगे दीन से। और ये सारी आयतें ही चला गया, पढ़ेंगे तर्जुमे में आपको खुद ही इस शिद्दत का एहसास होगा जो शायद इस वक्त आपको मेरे लफ्जों से दिख रही होगी। तो उस मौके पे फिर मुसलमानों को ये सबक सिखाए जा रहे हैं कि माल की मोहब्बत और लीडर की इताअत और डिसऑर्गेनाइज होना और अपने आप को उस चीज का पाबंद ना करना जो इज्तमाईयत के फायदे के लिए हो, ये कितना बड़ा नुकसान देता है। और यकीन करें आज सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की इस मौजूदा हालत पे सिर्फ गज़वे उहद की बुनियाद पे बेहतरीन तरीके से खिताब करने वाले उलमा अगर दुनिया में आ जाएं वो देने लगें, और अगर कोई ये मेरी बात सुन के दे तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जिसका जिक्र इंशाल्लाह आगे जाके आखिर में पढ़ेंगे जब आपके रोजे पूरे होने वाले होंगे, लेकिन पता नहीं जिंदगी रही तो मेरा दिल चाह रहा है कि अगले साल दौरे कुरान के साथ आपको सीरत भी पढ़ाऊं। यकीन करें कि ये दो चीजें ही हैं तरक तौफीक उम अमरीन के जिससे दिल खुलते हैं, और सीरत के बगैर कुरान को आप समझ ही नहीं पाते। अब चलिए मैंने बात चूरी बता दी है तो अब हम ज्यादा फोकस तर्जमे पे करेंगे। तवक्कुल की बात कर दी और कहा कि इंसानों पे क्यों तवक्कुल करते हो, जब तुम्हें वो चले गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ा। क्योंकि देखिए जब कोई एक बड़े ग्रोह में से एक छोटे ग्रोह में से फिर कुछ निकल जाए ना तो बाकियों के भी हौसले टूटते हैं। मैं मिसाल देती हूँ कि आप सब जब इस हॉल में बैठे ना, अल्लाह ना करे कि अगर आप में से हर दो चार छः लोग उठ के यहाँ से जाने लगे अभी तो बाकी भी कहेंगे अच्छा मेरा ले मुझे भी जाना चाहिए, शायद मैं ही बेवकूफ़ बन गई हूँ कि अब मैं इस वक्त बैठी हूँ और मुझे तो और भी काम है। तो जब कुछ जाते हैं ना तो दूसरों को भी हिला जाते हैं, एक ईंट गिरती है ना तो इर्द गिर्द की सारी ईंटें कमजोर हो जाती हैं। यही कुछ कैफियत हुई तो अल्लाह ताला समझा रहे हैं क्या हुआ, इंसान थोड़ी लड़ते हैं, अल्लाह की मदद आती है उस पे तवक्कुल करो। और साथ ही मोरल बुलंद किया बदर की मिसाल देकर कि तुम तो बड़े कमजोर थे, शुक्रगुजारी करो, ना शुक्री मत करो, अल्लाह ने जो नेमत दी उसकी कदर कर लो वरना ये तुमसे छिन जाएगी। इस्तकूलुलमुमिनीन, ए नबी याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3,000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे, बेशक अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहे तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ाएंगे उसी आन तुम्हारा रब 3,000 नहीं 5,000 साहिब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। फतह और नुसरत जो कुछ भी है वो तो अल्लाह के, यानी फरिश्तों के आने से भी कुछ नहीं होता अगर अल्लाह की मदद ना हो, और ये मदद वो तुम्हें इसलिए देगा ताकि कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे या इनको ऐसी जलील शिकस्त दे कि वो नामर्दी के साथ पसपा हो जाएं, कि वो नामुरादी के साथ पसपा हो जाएं। ऐ पैगंबर फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं। अब हुआ क्या कि कुछ लोगों की गलती से नबी सल्लम का जब दांत शहीद हो गया तो बाद में आपने बददुआ दी, आपने कहा वो कौम कैसे हिदायत पा सकती है जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी कि पैगंबर फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कुछ हिस्सा नहीं, अल्लाह को इख्तियार है चाहे इनको माफ करे या चाहे तो सजा दे क्योंकि वो जालिम है, और जमीन और आसमान में जो कुछ है इसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, माफ करने वाला और रहीम है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो ला ताकुलु रिबा दाफा मुदाफा, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई। देखिए कि गज़वे उहद का तस्करा और एकदम सूद की बात आ गई, आगे फिर जंग के खतरात है, असल में यहाँ रब्त है, और वो क्या कि जो गज़वे उहद में बाद में शिकस्त हुई उसकी वजह माल की मोहब्बत थी, तो अल्लाह ताला ने लोहा नरम देख कर चोट डाली कि देखो इस माल के लिए तुम पीछे हटते हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम एक से दुगना दुगने से तिगना और चौथा इस तरह से बढ़ा बढ़ा के अपना सूद बढ़ाते हो। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को माल की मोहब्बत से पाक करता है, कहा माल के पीछे मत भागो। ये तो खत्म हो जाएगा, आओ किस तरफ आओ और अल्लाह और रसूल की इताअत करो, तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। यहाँ देखिए अल्लाह के रहम को पुकारने की दो चीजें, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शीश और उसकी जन्नत की तरफ जाती है, जिसकी वुसअत जमीन और आसमान जितनी है। हम सबको भी अल्लाह दावत दे रहा है, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے غزوہ احد میں، لوگوں کو رغبت دلا رہے تھے، کیونکہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو رغبت دیتا ہے، وہ سونے والوں کو جگاتا ہے، وہ ڈھیلے ہونے والوں کو کہتا ہے سیدھے بیٹھو، ٹیک چھوڑ دو، کام کرو، نیند آ رہی ہے تو وضو کر لو، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو جب قوموں کا مزاج ذرا ڈھیلا ہونے لگتا ہے نا تو پھر لیڈرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کا موریل بلند کریں۔ اللہ کے نبی یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی عمیر بن حمام وہاں سے گزرے، کہا اللہ کے نبی اتنی بڑی ہے وہ جنت کہ جس کی ورتھ یعنی صرف چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں جاؤں گا اس جنت میں؟ کہا ہاں اے ساتھی تم جنت میں جاؤ گے۔ کہا اچھا، خوش ہو گئے، کھجوریں کھائیں، ایک کھجور کھائی دوسری کھائی، کہنے لگے میں کتنا نہ سمجھوں، جنت میرا انتظار کر رہی ہے اور میں کھجورے کھانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ تھیلا چھوڑا اور جا کے میدان جنگ میں کود پڑے۔ پھر جسم کے تقاضے بڑے نہیں لگتے جب بندے کو اللہ کے راستے کی جنگیں دکھتی ہیں، وہاں گئے اور لڑے، اتنی بے دردی سے لڑے کہ ان کے جسم کی پور پور ہو گئی، کتنے زخم ان کے اوپر آئے۔ کہا کہ مجھے جنت مل گئی۔ ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ آیت سنی کہ جو جنت کی تو جنت اردوہ السماوات والارض، تو کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہمیں کیوں نہیں آتی؟ آج ہمیں جنت کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہماری جنت ہے ہمارے گھر، ہماری جنت ہے ہمارا مال، ہماری جنت ہماری فیکٹری، ہمارے بچے، ہمارا سٹیٹس، ہمارے دوست۔ ہم نے تو اپنی دنیا کو جنت نما بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہم تو اپنا سٹینڈرڈ سٹیٹس بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، 10-20 سال بھی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھی جاب مل جائے گی، اچھا سٹینڈرڈ بنے گا۔ لیکن جن کو وہ جنت نظر آتی ہے، اعدت للمتقین، پھر وہ اس دنیا کو گزارے کی سطح پہ لیتے ہیں۔ محنت خوب کرتے ہیں، پڑھتے بھی خوب ہیں، لیکن اس محنت اور اس پڑھنے کو دنیا پہ لگانے سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو جنت ملے گی؟ فرمایا الذین ينفقون الرائی والدرائی والکاظمین الغیظ۔ اور یہ ان خدا، فرمایا اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ کبھی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً ان کو یاد آ جاتا ہے، پھر فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ کبھی اپنے دانستہ یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ مغفرت من ربهم وجنات تجری تجری من تحتها الانہار۔ ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان کے رب کے پاس کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبی فہرست ہے۔ ہم جنت کو عموماً صرف دعاؤں کی وجہ سے لینا چاہتے ہیں، اور کچھ تو اس سے بھی پہلے خواہشات کے درجے پہ رکے ہوئے ہیں۔ نہ جنت خواہشات سے ملتی ہے، ورنہ ہر ایک جنت میں جائے، کوئی دندہ جس کو جنت پانے کی خواہش نہ ہو؟ ہر ایک نا، صرف خواہشوں سے جنت نہیں ملے گی، ڈیزائرز۔ اور نہ جنت صرف دعاؤں سے ملتی ہے، وہ تو ہم دوسروں سے ہی کرا لیں گے، خود نہیں کرتے، کہتے تم دعا کر دو۔ ہاں جنت ملتی ہے عمل سے، جس کو ایک شعر میں بھی کہا گیا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہاں جنت عمل سے بنتی ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے جو عمل یہاں ہیں ان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں خوشحالی اور تنگحالی میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف ہاتھ کھلا ہے تبھی نہ دو، بلکہ جب ہاتھ تنگ ہے تب بھی دو، خوشی سے دو۔ اور دوسری صفت جو ہے وہ کاظمین الغیظ ہے۔ کاظمین کے لفظ کو ہم تھوڑی سی بات کریں گے آگے، پھر اس کے آفین عن الناس اور کچھ اور چیزوں کی بات ہے. تھوڑی سی بات غصے پہ کروں گی، گو کہ وقت اتنی گنجائش تو نہیں دیتا. یہ پوری ایک ورک شاپ تھی جو ہم نے الحمدللہ ایک موقع پہ کی تھی، 4-5 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے اینگر مینجمنٹ کے نام پہ. کچھ چیزیں اسی میں سے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی تاکہ ہم اس دورے قرآن کے دوران اپنے دل کو غصے سے پاک کر سکیں. کیا غصہ بری چیز ہے؟ بری چیز نہیں ہے. دیکھیے یہاں لفظ کاظمین کا ہے، اور کزوم کہتے ہیں بوٹل کے ڈھکن کو بند کرنا، ٹائٹ کرنا ہوتا ہے نا. غصہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اپنی ذات سے، اپنی اصل سے غصہ نہ تو بری چیز ہے نہ اچھی چیز ہے. صرف اس کو ٹیم، غصہ انرجی ہے. آپ دیکھیں غصے میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غصے کو ٹیم کرنا ہے. اگر ہمارا غصہ اللہ کے دین کے لیے بہت اچھا ہے، کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے، غلط کام کرتے دیکھ کر غصہ نہ آنا بالکل درست نہیں ہے. کسی نے بڑا اچھا جملہ بولا غصے کے بارے میں کہ غصے کی مثال جو ہے یہ شکاری کتے کی طرح ہے، اگر اس کو سدھا لو تو وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کے لائے گا، اور اگر تم اس کو نہیں سدھاتے تو وہ خود تمہیں کھا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو غصہ ہمیں کب کھاتا ہے؟ جب ہم اس کو ٹیم نہیں کرتے. ہم نے اپنے غصے کو کرنا کیا ہے؟ پہلے تو سمجھنا ہے کہ غصہ ہوتا کیا، پھر اس کے بعد اس غصے کے اسباب ڈھونڈنے، اور اس کے بعد اس کے علاج ڈھونڈنے. انہی تین چیزوں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس غصے کی وجہ ڈھونڈنی ہے کہ غصہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا. عموماً 7 بڑی وجوہات ہوتی ہیں غصے کی، اسباب کہہ لیں، وجوہات کہہ لیں. ہر بندے کی مختلف وجہ ہوتی ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ اس کی وجہ ڈھونڈیں، انشاءاللہ اینڈ پہ علاج ڈھونڈیں گے تو اس میں بات زیادہ واضح ہو جائے گی. سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے غصے کے آنے کی توقعات، امیدوں اور ارادوں کا پورا نہ ہونا. کچھ ہوپس تھیں آپ کو، آپ نے کچھ خواب دیکھے ہوئے تھے. آپ کہتے ہیں ہائے میری وہاں شادی ہو جائے گی، نہیں ہوئی. جاب وہاں ملے گی، نہیں ملی. بچوں سے جیسی امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ نہیں ویسے نکل سکے، خواہش نہیں تھی. ماضی میں انسان نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے نا وہ چیز ہوئی نہیں، اس پہ پھر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، بندہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کے معنوں میں آپ کہہ لیں، غصہ آنے لگتا ہے، ریئیکشنری ہونے لگتا ہے، اس میں تقدیر سے الجھتا ہے، لوگوں سے چڑچڑا ہونے لگتا ہے، غصہ آتا ہے، بدلہ لیتا ہے، انتقام کرتا ہے، اس طریقے سے غصہ آتا ہے. اگر کسی کو اپنا غصہ اس وجہ کا دکھے تو اس کا علاج کیا ہے؟ قدم قدم، چھوٹا چھوٹا قدم لے. ایک اس کے علاج کا طریقہ ہے کہ اپنی سوچ کے ذریعے سے آپ علاج کریں. مثلا سوچیں کہ کیا ہوا، جو میں نے سوچا تھا نہیں ہوا تو قادر تو اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو سوچیں. پھر یہ سوچیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ناراض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اپنی مینٹل سیٹنگ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی رکھیں، کیونکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ تقدیر سے بہت جھگڑتا ہے. پھر دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ عمل کے ذریعے ہے. مثلا قرآن پاک سے ایسی مثالیں ڈھونڈیں جو دنیا کی بے ثباتی پہ ہیں. اچھا نہیں ملا نا مجھے جو میں نے سوچا تھا، تو یہ دنیا کتنے دن رہنی ہے؟ مل بھی جاتی تو میں نے چھوڑ ہی جانا تھا نا. جو ہی آپ سوچیں گے نا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جو بات سوچی تھی وہ درست نہیں تھی، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کریں گے. ہو گیا، ختم ہو گئی بات. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس غصے پہ یا اللہ کے اس فیصلے پہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے جو سزا ہے جہنم کی اس کو آپ سوچ سکتے ہیں. تو اس غصے کی جو بنیادی وجہ ہے نا، حب دنیا، دنیا کی محبت، اس کو کم کریں، اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھیں گے انشاءاللہ کی، اور باقی ساری چیزیں دوسری طرف چلی جائیں گی. اس غصے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ کیسے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا غصہ جو ہے وہ توقعات کے ٹوٹنے پہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ آپ اپسٹ رہتے ہیں، فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوئے رہتے ہیں ہر وقت، چڑچڑا پن آنے لگتا ہے آپ کی طبیعت میں. یہ پہلی وجہ. دوسری وجہ جو غصے کی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کوئی بندہ اس انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. اب اس زیادتی کا پھر دو طرح سے تعلق ہے، یا تو ماضی میں ہوئی تھی یا اسٹل ابھی ہو رہی ہے. اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے نا، تو وہ اگر تو ماضی سے اس کا تعلق ہے تو کیسے علاج کریں گے؟ ہو گئی بات، چھوڑ دو. کسی نے کہہ دیا، اب کیا ہوا، مجھے اس پہ اجر ہی تو ملا ہوگا نا. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے. بعض لوگوں کو اپنے ہونٹ چھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، بعض یہ انگلیوں کے پٹاخے پھوڑنے لگتے ہیں، पटाखे निकालना जिसको बोलते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो अपनी स्किन छीलते रहते हैं, बाज़ लोगों को देखा है कि दीवारों से जैसे पेंट जो है वो उखाड़ना शुरू करते हैं। ये इसकी जिसकी अलामत है कि आपको ये एहसास हो रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने ज्यादती की है और ज्यादती नहीं हुआ। अब हम देखिए कि जिसने आप पे ज्यादती की है ना, अब दो तरह की सूरतें आ रही हैं, या तो आप भी उससे ज्यादती कर सकते हैं, आपके बस में है वो बंदा, और दूसरी सूरत है कि वो आपके बस में नहीं है। जब वो आपके बस में होता है ना, फिर तो आप खूब उसको खरी खरी सुना लेते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे लेते हैं। लेकिन जब आपके वो बस में नहीं होते, तो उससे असल में ये गुस्सा पैदा होता है जिसकी वजह से ये बात होती है। तो आप माजी का वाक्या था तो उसको तो फिर माफ कर दें, फायदा क्या, वो तो अपना नुकसान करके चला गया। और एंड पे हम देखते हैं कि गुस्से के ओवरऑल दूर करने के उसमें इंशाल्लाह इसका इलाज मिलेगा। लेकिन अगर वो शख्स अभी भी मौजूद है, आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपको हमेशा टीस करता है, दुख देता है, कोई ताना देता है, कोई इल्ज़ाम देता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, तो उस वक्त आप फिर अपने आप को चेक करें। आप कहें कि क्या हुआ ये कर रहे, यानी सॉरी पिछली जो बात थी ना कि गुस्से अब वो नहीं दे रहा, तो उस पर भी आप अपने आप को फील करवा सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो वो काम ख़त्म हो गया ना, माजी का एक तारीख बाग था, बाप था, उसको बंद कर दो। लेकिन अगर अभी ज़्यादती हो रही है ना, तो उसका पहला तरीका क्या होता है कि जो आपसे ज़्यादती करे ना, उसको एहसास दिलाए बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब से, आवाज़ को जितना दबा सके दबा के उसको बताएं कि देखें मुझे आपकी ये बात से तकलीफ हुई है, मुझे दुख होता है आपकी इस बात से। बाज़ लोग होते हैं ना वो ख्वाम खा पिंच करते हैं, जैसे आपने कुछ देखा होगा लोग पंचिंग बैग से खेलते हैं एक्सरसाइज के नाम पे, इसी तरह कुछ लोग इंसानों को पंच करते हैं, हर वक्त उठते बैठते ताने पाबंदियां, यहाँ नहीं जा सकती, वो नहीं कर सकती, माँ के घर नहीं जा सकती, बाप के नहीं जा सकती, बच्चे के नहीं जा सकती, हर एक का एक अपना हाल होता है ना। अब ऐसा शख्स जो है ना, इसको आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप पे कैसे आप एंटरटेन करें उसको, रियलाइजेशन से दें, क्योंकि आप खामोश रहेंगे ना, बाद में हम कहते हैं सब्र कर लेते हैं, नहीं ये सब्र नहीं होता। आप चुप रहेंगे तो दूसरे को बद मौका दे रहे हैं कि वो आप पे जुल्म करता रहे, ऐसा होता है कि नहीं? बस आप देखिए कि बाज दफा औलाद मुसर हो जाती है, अब माँ कहती है कि मैं इसको क्या बोलूँ, माँ को पता है कि ये बच्ची जो मेरे साथ बात कर रही है इससे इसको गुनाह हो रहा होगा, इसके नोरे होंगे, तो फिर माँ के चलो मैं सब्र कर लेती हूँ। हर किसी सब्र ना करें, उसको प्यार से बिठाएं, बात करें, बेटा देखें आप इस तरह करते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप चुप रहेंगी ना तो वो और ज्यादती करेगी, जुल्म बढ़ जाता है दूसरे को एहसास ना दिलाए। फिर इसी तरह अगर आप देखें एहसास दिलाया फिर भी कोई बात ना आए, तो दूसरा दर्जा क्या है कि आप बराबर का बदला ले लें, मगर ज्यादती नहीं करनी। ये बड़ी सेंसिटिव इश्यू होता है कि इसके ऊपर आप बराबरी कर लें तो कर लें, ज्यादा ना करें। तीसरा मुम तरीका क्या है कि आप इससे भी हटते हैं ना, तो खुद से अपने उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें, जहनी तौर पे दूर कर लें, उसकी बातों को अहमियत ना दें, जज्बाती तौर पे हैजानी तौर पे दूर हो जाएं। जैसे आप अगर एक देखिए ना कि जानवर है वो अगर वो काटने लग गया तो आप उसको अपने आप को उससे दूर कर लेंगे ना, बस जब ऐसा भी मुमकिन नहीं होता, आप एक घर में रहते हैं एक जगह रहते हैं, रिश्ता ही ऐसा छोड़ नहीं सकते, आप कोई बेटी माँ अलग थोड़ी होंगी, आप क्या करें, फिर सब्र कीजिए, फिर वो सारे दर्जे सोचें जो साबिर के हैं। और याद रखें साबिर बनने में और मजलूम बनने में बहुत फर्क है, साबिर होना अल्लाह के फैसले पे राजी होना है, और मजलूम होना खुद को कुड़ाना है, बीमार हो गए, रंग जल गया, बाज़ माँ बाप कहते हैं हमारी इस बच्ची का तो रंग जल गया, कुड़ कुड़ कैसी हो गई, क्यों कुड़ने दिया आपने उसको, उसको तरीका सिखाएं कि कैसे एंटरटेन करते हैं, क्योंकि मजलूम के अंदर गुस्सा तो पकता ही है ना, फिर उस पर अजर की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। तीसरी वजह जो गुस्से के आने की, वो उजलत है, जल्दबाजी। जब हम किसी काम के लिए जल्दी जल्दी कोई काम करने की ख्वाहिश में उतमें रुकावटें आती हैं तो गुस्सा आता है, वैसे भूख लगी हुई है जल्दी जल्दी खाना नहीं, खाना नहीं, बाज़ मर्द तो सिर्फ घर में बीवियों पर इसीलिए गुस्से में होते हैं, मेरे आने तक तुमने बर्तन नहीं लगाए, खाना नहीं पकाया है। बाद दफा आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं तेज जाना चाहते हैं तो पता चलता है रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, जोर जोर से स्टेयरिंग पे हाथ मार रहे हैं, ये सारी चीजें उजलत में आती हैं। इसकी वजह अमूमन बैड मैनेजमेंट होती है, जो काम आप देर से शुरू करते हैं फिर वो वक्त पे हो नहीं पाता, तो आप बच्चों पे गुस्से हैं, पहले आप सोते रहे, जब मेहमानों के आने में एक घंटा रह गया तो आपने सारे चूल्हे खोले, अब एक पतीली गिर रही है एक उठ रही है, कहीं से ऑयल गिर रहा है, कहीं से आपकी सब्जी गिर रही, छुरी नहीं मिल रही, तो इसका इलाज क्या है कि वक्त पे काम शुरू करें। ऐसा गुस्सा जो उजलत की वजह से ना, इसका इलाज हेल्म में है, हेल्म तहम्मुल के अंदर, बुर्दबारी, ठंडे हो जाएं, कोई बात नहीं जो होगा हो जाएगा। चौथी वजह जो गुस्से की होती है वो जिस्मानी सेहत है, मेडिकल रीजंस होती हैं। बस दफा इंसान ऐसी ही कड़वी कड़वी दवाइयां खा रहा होता है कि जिसकी बुनियाद पे फिर वाकई वो अपने आप को बहुत मजबूर समझता है। बहुत आम इंसान भी गुस्से वाला बन जाता है वक्त में। तो ये बीमारी गुस्से की जो ये टेम्परेरी है, क्योंकि इंशाल्लाह बीमारी दूर हो गई, जो ही दवाई खा ली आप अपने आप को ठीक महसूस करेंगे तो आप आपको उससे निजात पा लेंगे। इसके लिए ये है कि आप अपने आप को मासूर समझें या अपने आप को खुद ही ट्रीट करें, इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिस्मानी सेहत के बाद जो एक पांचवी वजह होती है गुस्से की, वो तकब्बुर है, लाडली। बड़े बाद जब आप बचपन में बड़े लाड देखे होते हैं, नाजुक मिजाजी, माँ बाप ने सर पे चढ़ा लिया लाड देख देख के, शौहर के घर में गया वो क्यों देखें लाड आपके, सास को क्या लगे आपके कमर में दर्द है या आपके दांत में दर्द है। अम्मा तो फौरन कहती थी काम छोड़ दो, हाथ में छुरी लग गई तो सास ने कहना पट्टी बांध लो और जरा प्याज पूरे काट लो जल्दी से, फर्क हो गया ना। अब क्या करें, अब ऐसी बातें लाड दिखाने वाली आते होती हैं। ऐसे बंदे के अंदर कुव्वते बर्दाश्त की कमी होती है, उसको ये बढ़ानी चाहिए। गिल्ट की बजाय बाज दफा अपने तकब्बुर को फखर समझने लगते हैं। बाज दफा आप देखिए कि फिर ऐसे लोग मुंह से भी कुछ गलत जुमले बोलने लगते हैं, और इस तकब्बुर के जुमले को बाज लोग इतना ज्यादा ग्लैमराइज करते हैं कि अपने बड़ों का नाम लेते हैं। फलां तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, हमारे अब्बा तो बहुत मारने वाले थे, वो तो मुगलिया दौर से ताल्लुक रखते थे। यानी तकब्बुर नहीं करना, फिर ऐसे लोग नौकरों को मारना, गालियां देना, अरे छोटी, इस तरह के जुमले बोलना, ये बहुत ही बुरी बात है, ये दुरुस्त चीज नहीं होती। फिर छठी वजह जो होती है ना गुस्से आने की, वो है तवज्जो हासिल करने के लिए। बाज लोग तो तवज्जो हासिल करने के लिए गुस्सा करते हैं, और इसके अंदर मीडिया ने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया। आज हमारे दौर में ग्लैमराइज्ड कर दिया गुस्से को फिल्मों और कमर्शियल्स ने। हीरोइन पांव पटकती हुई आती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं, और जो ही उन्होंने जरा नखरे दिखाए, हीरो साहब फूल पेश कर रहे हैं, चाय बना के पेश कर रहे हैं, कभी एक खिड़की के अंदर से निकल के दे रहे हैं और कभी दूसरी में। अब एक सीधी सादी खातून बैठी देख रही थी ये ऐड, कहती अच्छा तो मैं किस हीरोइन से कम हूँ, देखना आज मैं भी हो जाए फिर जो होता है। अब आप पूरी तैयारी में बैठे थे कि मियाँ के आने पे जरा आप खूब तैयारी करेंगे, और मियाँ ने अभी देखना मेरे लिए घूम घूम के और कलाबाजियां लगानी है और उछला कूदी शुरू कर देनी है। आपने जब आके उनको देखा, जरा कोई आपने गुस्से का जुमला बोला, उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है, बाहर से थके हुए जाओ भाड़ में जाओ। फिर अब वो बातें चार सुना के चले गए, और मैं जा रहा हूँ बाहर, खाना भी नहीं खाऊंगा। आप कहते हैं ये क्या हुआ, वो सारा हीरोइनिज्म खत्म हो गया ना। तो ये चीज निकालिए। फिर बाज दफा होता क्या है कि वो बस वो सास ने जादू कर दिया ना, ये मैं घर में आते हैं तो गुस्से में आते हैं। बाज औरतों को ये शिकवा होता है कि घर में आते हैं तो इनको गुस्सा आ जाता है, बाहर बड़े अच्छे होते हैं। उसकी वजह नहीं देखते कि हमारा अपना अंदाज उनके साथ कोई फोहट पने का तो नहीं। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स आपने पढ़ सुननी हो तो इंशाल्लाह ब्यूटीफाई योर सेल्फ के नाम पे एक सेशन हुआ था, उसमें हमने डिटेल की थी, उसमें सुन सकते हैं। मैं तो सिर्फ चंक्स ही दे रही हूँ इस वक्त आपको। सातवीं वजह जो होती है वो होती है मोहब्बत के इजहार के लिए गुस्सा करना। ये कौन करती हैं, ये माएँ करती हैं। ये बड़ा मारूफ गुस्सा है माओ का, यानी बच्चे से प्यार है ना, अब बच्चा बीमार हुआ तो कहती है और पियो ठंडा पानी, और जाओ बगैर स्वेटर के बाहर, है कहा था ना अच्छा हुआ, अच्छा वो बेचारा पहले जला हुआ कट लगा के आ गया, और पकड़ो छुरी, उसको उस छुरी के कट का इतना दर्द नहीं होगा जो माँ के स्तनों का होगा। इस पे आप अपने आपको सब्र में रखें, क्योंकि कंट्रोल करना होता है ना। कि गुस्से का यानी इलाज, आपको गुस्सा आ रहा है या दूसरे को आ रहा है, क्योंकि मेरा दिल है कि इसको इंशाल्लाह ताला आपको बाद में अगर किसी मौके पे हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत मौजू है, लेकिन वाकई वक्त इजाजत नहीं देता, या आज अपने टाइम को फ्री कर दें तो फिर मैं इसको बोलती जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आखिरी चीजें जो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी, कि दूसरे को गुस्सा आया हुआ तो क्या करें, क्योंकि हम ये तो मानते ही नहीं कि हमें भी आता है, हम तो ये मानते ही नहीं कि हम गुस्से वाले, कहते हैं मुझे तो कभी नहीं आया। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, सबका कितने लोग समझते हैं कि उनको गुस्सा आया हुआ है, चले भी चेकलिस्ट से पता चल जाएगा। चलिए दूसरे से, अब मिसाल है किसी को गुस्सा आया हुआ है, सामने आपके कोई खड़ा गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये करें कि आप अपने आप को उस वक्त जहनी तौर पर उससे अलग करें। आपके पता नहीं किसको कह रहे हैं, मुझे तो नहीं कह रहे हैं, ये कोई और ही होगा, ये मैं तो नहीं हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। यानी उसकी बात को फौरन आप फील ना करें, इधर उधर हो जाए, जगह छोड़ दें, इधर से उधर हो जाए। फिर दूसरी बात है कि गुस्सा सुन के आपको कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, मुझे पता है ये मुझे ही कह रहे हैं, हाँ, तो अब आप क्या करें, अब दिल चाह रहे, अंदर से आग लगी हुई है ना, जोश है, खौलता है जैसे पानी। फिर आप क्या करें, आप कहें कि 10 गिनूंगी फिर रिएक्ट करूंगी, यानी रिएक्ट करने से पहले 10 गिन लें, 1 2 3 4 5, उतने में आपका गुस्सा खुद ही चला जाएगा। कुछ ना कुछ इस तरह का मामला करें कि जिससे बात रफा दफा हो जाए। हाँ, फिर तीसरी वजह, अगली पॉइंट इसका नोट करें कि अपना सोचें कि शायद मेरा ही कसूर हो। फौरन अपने आप को एनालिसिस करें कि शायद मेरे ही कसूर हो, मैंने ही सही नहीं किया। मतलब शौहर घर में आए और आते ही एकदम गुस्से में लाल पीले हुए आप बाहर हैं, क्या हुआ? बस आप गुस्से में आ जाते हैं, घर आते हैं तो ये होता है। नहीं देखें, शायद आपने रास्ते में खूबसूरत सा वॉल ये सजेगा, आते ही उस बेचारे को ठोकर लगी, उसका नाखून टूट गया। वजह ढूंढे ना, क्या वजह हो गई? घर बहुत गंदा तो नहीं कि घर में आते ही शौहर को गुस्सा आ जाता है? तो वजह मालूम करें। फिर इसी तरह आप देखिए कि उस शौहर को जो, अगर शौहर की बात पता नहीं मैंने क्यों कह दी, ये मेरे मुंह से निकल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर को तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैंने अक्सर औरतों से सुना है कि शौहरों को बहुत आता है, लेकिन गुस्सा आता है किसी को भी आए तो फिर उसकी रीजन सोचें बाद में। एक तो ना फौरी रिएक्ट करना उस वक्त, और उस भी लाप पड़े पीछे से फूंक दें, मुंह से नहीं पड़िएगा वरना सोचेंगे पता नहीं क्या दम कर रही है मेरे ऊपर। उनके लिए दिल से दुआ करनी शुरू कर दें। हाँ, लेकिन कुछ चीजें जो फिर बाद में भी मौका देख के आप उसमें कर सकती हैं कि वजह देखें। अगर मिसाल है शौहर का मामला है या घर का कोई ऐसा पर्सन, तो उसके घर वालों से पूछे कभी बचपन में कोई बात हुई होगी, कोई बात। सब आपको पता है कि लोगों के गुस्से में आने की ना कुछ रिएक्ट वजूहत उनकी दूसरी होती हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप कहते हैं इतनी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, वो आपके लिए इतनी होती है लेकिन उसकी वो दुखती रग होती है, उसका वीक पॉइंट होता है। तो उनको ढूंढें, फिर वो सिचुएशन क्रिएट करने से अपने आप को दूर रखें जिससे गुस्सा आए। फिर इसी तरह ये है कि जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, ये जब ठंडा हो जाए उस वक्त फिर उनको बताएं। कुछ बातें उस वक्त बताने की प्लीज ये मोटा करके लिख लें, ये उस वक्त बतानी है जब बताने लगी हो। अगर आपने गुस्से में बता दी तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। पहली बात है कि आप उनको बताएं कि आपको जब गुस्सा आया था तो आप बड़े खौफनाक लग रहे थे, बड़े बदसूरत लग रहे थे, हैं? आप बड़े खौफनाक लग रहे थे, हैं? फिर उस वक्त उनको बताएं कि आप उस वक्त जिस तरह कर रहे थे, हो सकता तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता था। ये प्लीज बाद में बताएं। पानी भी पेश कर सकते हैं लेकिन प्लास्टिक के ग्लास में, स्टील या शीशे में करेंगे तो नतीजे की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, हैं? फिर इसी तरह उनको समझाएं, फिर उन्हें कहें कि आप माफी मांगे बाद में, इस तरह बताएं कि आप ऐसा करेंगे तो बच्चों पे कितना इसका असर होगा, यानी दूसरों पे भी उसका असर है, बाद में उसको बताएं इस तरीके से इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद ये है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनके दिल का गुस्सा ठंडा कर दे। फिर इसी तरह घर का कोई फर्द है तो उनके खाने पीने में ऐसी चीजें डालें जो ठंडे मिजाज वाली हों, गर्म चीजें ना दें, बहुत हैवी ना फूड दें, मीट ना ज्यादा दें, ये सारी चीजें जो इंशाल्लाह फायदा देंगी। इसी तरह अपना गुस्सा दूर करना चाहें तो पहले तो माने कि मैं गुस्सा करती हूँ। फिर दूसरी बात है कि गहरा सांस लें, कभी गुस्सा आए ना तो डीप ब्रीथ, डीप जैसे कहते हैं ना ब्रीथ लें, जैसे ऐसे इस तरह से होता है ना, इससे बंदा अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करता है। फिर इसी तरह आप देखें कि जिस बात पे गुस्सा आ रहा है उसको भुला के कोई और अच्छी बात सोचें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, दुआएं भी हैं जिसमें गुस्से पे काबू आप पा सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि आम हालात में जब आप बैठी हो तो सोचें कि अमूमन मुझे किस बात पे गुस्सा आता है। बस अगर मैं आपसे पूछना शुरू कर दूं, मैंने एक क्लास में बच्चियों से पूछा था तो उन्होंने मुख्तलिफ रीजंस बताई थी, अम्मी को गुस्सा आता है जब हम काम नहीं करते, किसी ने कहा गंदा घर होता है, ये वो, उस वजह को सोचें। फिर अपने आप को रिहर्सल करवाएं कि अच्छा वो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है और मैंने अपने आप को रोकना है, यानी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को जितना रोकेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसी तरह मसरूफियत ढूंढें, जो लोग फारिग रहते हैं ना उनको बहुत गुस्सा आता है, जो मर्द घरों में होते हैं कहते हैं लड़ाई नहीं खत्म होती वहां से, क्योंकि उनके पास मसरूफियत कोई नहीं होती। फिर इसी तरह गुस्सा आए लेकिन जुबान का इस्तेमाल ना करें, पी जाए, कहा से मीनल गई से पी जाओ, अंदर रखो इसको। फिर इसी तरह आप देखिए कि गुस्से के वक्त आईना देख लें, और जो शक्ल आपको अपनी दिखेगी उससे इतना खौफ आएगा कि आइंदा कभी भी आप गुस्सा नहीं करेंगे। आप कहते हैं कि गुस्से से बंदा बूढ़ा जल्दी हो जाता है, करख्तगी आती है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, इंसान की ब्यूटी स्किन की खत्म होती है, आवाज कितनी बुरी हो जाती है, ऐसे लोगों के मिजाज में सख्ती आती है, ये सारी चीजें देखें। आप महसूस करेंगे कि आपको उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। फिर इसी तरह अपने अंदर हिल्म पैदा करें, वो लोग उन लोगों से मिलें जो बहुत ठंडे मिजाज के लोग हैं, और बाकी यह है कि आप ये वाली ऑडियो सुन लें, इससे आगे मैं बताऊंगी तो फिर पारा तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जन्नतियों की जो खूबियां तो आपने हमें इसमें दिखाई हैं वो हमें भी अपने अंदर लाने वाला बना दे। आप सोचिए, जन्नत में कोई गुस्से वाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो वहाँ जन्नत में दूसरों का हाल खराब कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सारी खूबियाँ जिनका तذکرہ हमने इधर किया और सुना, इन सब से हमें महफूज रखे। फिर उसके बाद दोबारा ग़ज़वे उहद ही की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, फरमाया ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون انتم مؤمنين، دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بندے سے کام کرنے کی صلاحیت چھین دیتی ہیں۔ ہم غمزدہ ہوتے ہیں پھر بھی کام نہیں کرتے، ہم بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں یا تھوڑے ڈپریس ہوتے ہیں تو کام نہیں ہوتا۔ سستی اور غم، یہ دو چیزیں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ تو کہا کیا ہوا، شکست ہوتی ہوگی، کوئی بات نہیں، اب فکر نہ کرو، تم ہی مومن ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ہے وہ نقطہ جو آج مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو غلبہ کب ملے گا؟ جب ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے فریق مخالف کو بھی لگ چکی۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی سچائی کے راستے، جو سچائی کے گواہ ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہی سمجھ رکھا ہے؟ حساب کیجیے اپنا بھی، کیا یہ اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں کہہ رہا؟ کیا ام حسب تم ان تدخل الجنہ، کیا تم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کے صبر کرنے والے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں بھی صبر جانے دینے کی تو بات دور کی ہے، ہم نے اپنی باقی چیزیں دی اللہ کے راستے میں؟ تم تو موت کی تمنائیں کرتے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو وہ تو تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ باہر بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، عملی میدان میں اللہ کے دین کے لیے جب مشکلات آتی ہیں تو اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم بنا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی احساس دلا رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے دعوے کرتے ہو تو پھر تیار رہو کہ اللہ تعالیٰ تم پہ بڑی بڑی مشکلات بھی ڈال سکتے ہیں، اور وہ مشکلات تمہارے قدم جو ہیں اپنی جگہ سے ہلا نہ دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر جو پھیل چکی تھی اور اس پہ تھوڑی سی گڑبڑاہٹ ہوئی، اس کے اوپر اب اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے۔ وما محمد الا رسول، محمد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، کیا پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تھوڑی سی ادھر احتیاط چاہیے آوازوں میں۔ پھر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص دنیا کے ثواب کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے۔ ان سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں اس پر وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری آئی اور وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ہاں ان کی دعا یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہماری غلطی اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، آمین تو کہہ دے، ہمارے کام میں تیری حدود سے جو ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تیسری بار یہ دعا رہی ہے قرآن پاک میں کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کام جو انسان اپنی کوششوں کے باوجود بھی نہ کر سکے پھر اللہ سے مدد مانگے, دعاؤں کا سہارا لے. یہ دعا مانگنے کی دیر تھی تو فاتحهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ, آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور ان سے اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگوں اللہ کو ایسے ہی نیک عمل اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے اور تم نہ چاہو گے. ان کی باتیں غلط ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روک بٹھا دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جس کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے, وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ, اللہ نے تائید اور نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دکھایا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تم کو دکھا دی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے, یعنی مال غنیمت, تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے, تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسوا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تم کو معاف ہی, کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. اب یہاں سے آگے ذرا منظر اپنی آنکھوں میں لائیے گا, وہی جب بھگدڑ مچی اور لوگ اس درے کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اس تو سیدون ولا تلوون علی احد, یاد کرو آگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تم کو یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہونا, یعنی غمزدہ نہ ہونا, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. بہت گہرا اصول ہے اس عقائد کا. یہاں تو فزیکلی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ رہے تھے نا, یعنی آپ پکار رہے تھے لوگوں ادھر آؤ, الیہ عبادی الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. لیکن حقیقت ہے کہ عملی طور پہ بتا دیا کہ وہ امت جو رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور بھاگے یا کسی دور میں بھی اللہ اور اس کے دین کے تقاضوں سے دور بھاگتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم ضرور دیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ذاتی غموں کی وجہ سے یا ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے اللہ کے دین سے پیچھے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, قضا کر کر کے پڑھتے ہیں, لیٹ پڑھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں, یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے, اس کی فکر کو چھوڑ دے, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ زندگی میں غم کوئی دے گا. کبھی کبھی بیماری آئے نا, دکھ آئے, اولاد کا غم, شوہر کا غم, مال کا, فوراً سوچیں کہ میں کہاں اللہ کے دین کے تقاضوں سے دور بھاگی تھی. پھر فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا, اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے, مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا. دیکھیے ذرا جب حالات بگڑتے ہیں نا تو لوگ اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہوتے ہیں اور اس کے رسول کے بارے میں بھی, جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے, ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کریڈٹ مانگ رہے تھے، کریڈٹ تو اللہ کو جاتا ہے کسی کام کا۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی اصل وجہ نہیں بتاتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا، یعنی ہماری مرضیاں مانی جاتی، تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو صرف اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اسے اللہ آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ بڑا گہرا نقطہ ہے۔ انسان کی شخصیت ہوتے ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، وہیں شیطان کو موقع ڈالنے کا موقع ملتا ہے، وہیں شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شیطان ہر بندے کو بہکانا چاہتا ہے۔ کامیاب کہاں ہوتا ہے؟ جس شخص کی پرسنالٹی میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، بس اسے سب کو آتے ہیں، شک بھی سب کے دلوں میں آئیں گے، لیکن لو شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں کہ شیطان نے خود ہی کہا تھا کہ اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ اسی لیے دیکھیے کہ مخلصین جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی وسوسے آتے ہیں، خوف بھی آتے ہیں، اندیشے بھی آتے ہیں، اعتراضات بھی اٹھتے ہیں، تنقید بھی اٹھتی ہے، لیکن وہ جمے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیے دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہی صرف پھیلی، کتنے گروہ جو تھے اسلام سے دور ہو گئے۔ تو یہاں ہمیں اپنے لیے بہت ہی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور پوائنٹ بھی لینا ہے عمل کا، اور ساتھ ہی ساتھ محاسبے کا کہ کیا میں جلدی سے شیطان کے وسوسوں کا شکار تو نہیں ہو جاتی؟ کیا میں اپنی ذات کے بارے میں اوور سینسٹیو تو نہیں کہ شیطان کا قبضہ میرے اوپر جلدی سے ہو جائے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو کافر ہیں، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے یا جنگ میں شریک ہوتے اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے تو وہ کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ اس قسم کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور زندہ رکھنے کا ہر اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عربی میں پڑھنا چاہتی ہوں اس حصے کو۔ ورحمتم، فرمایا لمغفرتم من اللہ ورحمت خیر مما یجمعون، اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس آیت میں حسرت کی بات ہوئی، کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کا کہنا شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ عمل پسندیدہ نہیں کہ کسی بات پہ کاش کے، مثلا آپ دیکھیے کہ زندگی میں جو فیصلے ہوئے، جو معاملے ہوئے قبول کر لیں، ایکسیپٹ نہ کریں۔ مثلا کاش میری یہاں شادی نہ ہوتی، کاش فلاں میرا بچہ نہ ہوتا، کاش مجھے بیٹے ملتے، کاش کاش میں اس سے کام نہ کرتی، کاروبار نہ کرتی، یہ انسان کے دل کو جلانے والی بات ہے۔ ایسے جیسے انگیٹھی میں آگ جھلستی ہے نا، ایسے بندے کا سینہ بھی جھلسنے لگ جاتا ہے جو ہر وقت اس قسم کے اندیشوں میں رہتا ہے۔ مان لیجئے تقدیر کے فیصلے، مان لیجئے یہی تھا قسمت میں۔ دیکھیے جب آپ کسی کو مانتے ہیں نا، اس کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں نے دیکھا بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو جب بھی غصہ آئے نہ کوستے ہیں، میرے ماں باپ نے تیرے بس میں ڈال دیا، تیرے پلے پڑ گئی، یعنی شوہروں کو کوستی ہیں، بعض ساسیں بہوؤں کو کوستی ہیں۔ مانیے یہی تھی آپ کے بس میں، یہی ملنی تھی، آپ چار جگہ اور اپنے بچے کی شادی کرتے یہی ملنی تھی، مان جائیے۔ جیسی بھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، کانی ہے، بدتمیز ہے، بدخلق ہے، مان جائے، ملنی تھی یہی۔ اسی طرح بہوئیں بھی مان جائے، یہی ساس ملنی تھی، جیسے ماں کی برداشت کرتے ہیں اس کی بھی کر لے، جیسے ماں پیار میں ڈانٹتی تھی یہ بھی ڈانٹ لے گی۔ آپ یقین کریں، مان لینا بندے کو ایسے کٹ لگتا ہے کہ جس کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں۔ تقدیر کے تقدیر سے لڑنا نہیں ہے، ان کو ماننا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوسروں سے بھی آپ بے نیاز ہو جائیں گے، اور ایسا ایسا آپ اپنے حالات کے مطابق جب ایڈجسٹ کریں گے سب غم ہوں گے، سب ہوگا. ایک فیصلہ جب ہو گیا پھر نہ پلٹیں. یہ بندہ اپنی زندگی کا اصول بنا ہے، ورنہ کوئی اس کو پلٹائے گا. بعض دفعہ زندگی میں ایسے تلخ فیصلے آ جاتے ہیں، زندگی میں بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، کروں تو کیا کروں، یہ کروں کروں، پلٹوں نہ کروں. نہیں، جب اللہ نے یہ کام کر دیا اب ہو گیا. ورنہ آپ دیکھیے طلاق کے رستے بھی باقی ہیں، خلا کے رستے بھی باقی ہیں، منگنیاں بھی آپ توڑ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن زیادہ اچھا اگر آپ کسی کو جھٹلائیں گے کل دوسرا آپ کو ضرور ٹھکرائے گا. جو ناحق کسی پہ زیادتی کرتا ہے اس پہ زیادتی ہوتی ہے. تو جتنی حسرتیں ہیں وہ ساری انسان کے دل کو جلا کے راکھ کرتی ہیں. یہ بھی ایک قسم کی غصے کی قسم ہے. اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فیصل کر دے گا. اور یہ سوچ لیں یہ زندگی ہے نا، دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے. میں نے کون سا یا ہر چیز اپنی من پسند لینی تھی، اور من پسند چیزیں ملتی ہیں نا تو ہمیں اللہ سے بھی دور کر دیتی ہیں بعض دفعہ. اب یہاں سے اللہ کے نبی کو ایک بہترین لیڈر کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے پیغمبر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو پھر شریک مشورہ کر لو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو. بس وہ جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ تھی وہ خوبیاں جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب لیڈر تھے. آج آپ بھی ایک کامیاب ماں بن سکتی ہیں، آج آپ بھی ایک کامیاب ایڈمن بن سکتے ہیں، جب اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ اسی طرح نرمی سے بات کریں. آپ دیکھیے کہ نرمی زبان میں دکھتی ہے، حالانکہ اس کا اثر سورس جو ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے. آرٹیفیشل طریقے سے بات کرتے ہیں، بنا بنا کے بات کرتے ہیں، پھر بھی پتہ چلتا ہے. دل نرم کر لیں زبان نرم ہوگی. دل میں لوگوں کا درد پیدا کر لیں آپ کی زبان میں درد آ جائے گا. بچوں کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے ان کا درد پیدا کریں، کبھی ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے ڈھیٹ نہ کر دیں. ہر وقت کی مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ انسانوں کو ڈھیٹ کر دیتی ہے. اِنَّ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے پیغم کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا. جی اس آیت کو عربی کو چھوڑ دیں، ہم اردو کو کنٹینیو کرتے ہیں. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. غزوہ احد میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، اللہ کے نبی کے بارے میں مغالطہ لگا کہ شاید مال غنیمت میں سے کچھ آپ نے خود ہی رکھ لیا ہمیں دینے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی معیوب لگی، آیت اتر گئی. نبی خیانت کرے گا، جو تمہیں بتا رہا ہے وہ تم خود خیانت کرے گا، تو پھر یاد رکھو اس کی سزا بھگتے گا. میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا، اتنا اخلاص، اتنی بے زردی، اور اتنا اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہر چیز سے. لیکن پتہ کیا چلا کہ جب کوئی بندہ حق کی طرف آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، تو شیطان کو جب اور کوئی راستہ نہیں ملتا لوگوں کو دین سے دور کرنے کا، تو پھر وہ اس بات کہنے والے کو سامنے لے آتا ہے. کبھی اس کو کسی کا ایجنٹ کہہ دو، کبھی اس کو کسی کے نام سے منسوب کر دو، کوئی شک ڈال دو، یہ فلاں مسلک سے ہوگا، یہ فلاں سے ہوگا، یہ فلاں فرقے کا، اور یہ باتیں کر کے لوگوں کو اس سے نہیں دین سے دور کر دو. اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی ان سازشوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی عقل سے سوچ کے فیصلے کرنے والا بنا دے. فرمایا فمن اتبع رضوان اللہ، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ رضا پہ اللہ کی چلنے والے ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ، یعنی اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے. اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا، کیا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے تھے۔ یہ ہے دعائے خلیل کی قبولیت۔ کعبہ کو بناتے ہوئے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایک ایسا نبی بھیج کے جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو اچھی باتیں بتائے، ان کو قرآن کتاب کھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، کیونکہ من کا لفظ ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آپ سوچیں، ذاتی، جسمانی، گھریلو، دینی، دنیاوی، کسی کا احسان نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے مبعوث کیے جانے کو کہا احسان ہے۔ آج ہم اس احسان کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ کیا ہم قدر کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمیں علم ملتا ہے اور ہمارا تزکیہ ہوتا ہے؟ ہمیں جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف اللہ کے نبی کے احکامات اور فرامین کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ ہر بندہ جتنا قدر کرے گا نعمت کی، اللہ تعالیٰ اتنی اس کی نعمت کو سامنے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تم اس سے پہلے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اولما اصابتکم مصیبت، اور یہ تمہارا کیا حال ہے جب تم پر کوئی مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ غزوہ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں سے فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کی اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کر لو، تو کہنے لگے، بہانہ دیکھیے گا، اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے، ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، بہانے بنا رہے تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور جن کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ یعنی خود تو بد قسمت تھے ہی کہ محروم رہے نیکی سے، دوسروں کے بارے میں بھی غلط باتیں کرنے لگے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور انہیں بھی جو بھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتانا چاہوں گی۔ آج تو جنگیں نہیں ہیں الحمدللہ ہماری زندگی میں، لیکن اگر ہم اپنے دین کے سفر پہ اس کو دیکھ لیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک جنگ ختم ہوئی، مسلمان تھکے ہارے زخموں سے چور چور واپس آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ہتھیار بھی نہ اتارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا ارادہ فرما رہے تھے کہ جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کیسے ہتھیار اتارنے لگے، ابھی فرشتوں نے تو نہیں اتارے، اشارہ تھا کہ ایک اور جنگ ہوگی، ابھی جانا پڑے گا واپس۔ دو مختلف جگہوں پہ یہ باتیں ہوئی، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ ابھی ایک جنگ سے واپس نہیں آئے، ابھی پوری طرح سیدھے بدرے نہیں ہوئے جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو فوراً دوبارہ جنگ کے لیے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ چل پڑے صحابہ کرام، رکے نہیں، آپ نے کال دی ایک، چل پڑو۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، یہاں غزوہ بدر صغرا کی بات آتی ہے۔ مسلمان دوبارہ اسی زخمی دلوں کے ساتھ ٹوٹ پڑے، کوئی انکار نہیں، کچھ نہیں۔ میں اس کو صرف اس طرح سوچتی ہوں کہ ہم ایک پارا پورا کر کے کہیں کہ چلے آج اگتے ہیں، تو کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے ادھر؟ پہلے تو میں اپنا ہی سوچوں کہ میں بھی کروں گی کہ نہیں۔ ہم ایک نیکی کر کے تھک کے جاتے ہیں، ہم بور کیوں ہونے لگتے ہیں، ہم کیوں فیل کرتے ہیں کہ ہائے بس، خوشی کیوں نہیں ہوتی، وہ نیکی کی طاقت توا نہیں ہمارے چہروں سے کیوں نہیں چل لگتی، فریش کیوں نہیں رہتے آخری وقت تک؟ 3 घंटे की मूवी का आखिरी घंटा तो और एक्साइटमेंट का लेते हैं हम लोग, हाँ, कि उसमें तो और मजा आता है। आप तो माशाल्लाह बहुत शौक से सुन रहे हैं, मुझे यहाँ वालों से तो कोई मसला नहीं, मैं तो ऑनलाइन वालों को जगा रही हूँ कि अगर उन बीच में ब्रेक नहीं दी तो कहीं सो ही ना गए हो। जरा जो मौजूदा रूम में लिखें वन टाइप करें, पता चले कितने लोग वाकई रूम में बैठे हुए। वन टाइप करें प्लीज, टेक्स्ट खोल दें। हाँ, आप लोग यहाँ वाले तो माशाल्लाह बहुत अटेंटिव, माशाल्लाह सुभान अल्लाह बरकल्ला, सब लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी नहीं सोया। थके तो नहीं आप लोग? जी उल्फत बशीर ने हाथ खड़े कर लिए हैं, पता नहीं कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, अगर माइक दूंगी तो बाद में फिर आपसे एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए सब लिख रहे हैं, आप ही देख सके तो मुझे भी जो खुशी हो रही है वो आपको भी होगी। कुरान तो नहीं थकाता अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि शुरू में जो बात होती है वो तो मतलब जरा कुछ, हमारा तो ये वक्त बड़ा अच्छा है ना, जो सुबह में लोग सुनने आते हैं ना बड़े खुमार में नींद में सुनते हैं, एंड पे तो बंदा बिल्कुल फ्रेश अप होता है। बल्कि मैं अक्सर अपनी क्लास जो कोई भी करती हूँ एंड पे मैं कहती हूँ कि जिस वक्त क्लास के ख़त्म होने का वक्त होता है ना, असल में मैं उस वक्त अपने आप को फुल एनर्जेटिक और यानी अपने अंदर एक चीज़ महसूस करती हूँ कि अब मैं बोलूँ और क्लास का वक्त पूरा हो जाता है। और वाकई अगर मुझे इस बात का डर ना हो कि यानी आप जो पूरा ना, तो मैं तो कभी भी ना उसको छोड़ूं, क्योंकि उस वक्त ग्राउंड जैसे कहते हैं बनती है। तो अल्लाह ताला हमें बस तौफीक दे और सहाबा कराम के समल को देखे, और सहाबा कराम जब चल पड़े एक जंग में जिसका यहाँ तस्कर आ रहा है, दुश्मन ने एक खबर फैलवाई कि जाके सिर्फ एक अफवाह फैलाओ, एक शख्स को रिश्वत दी थोड़ी बहुत और जाके कहा कि बस वहां जाके खबर फैला दो कि अबू सुफियान बहुत बड़ा लश्कर लेके आया हुआ दुश्मनों का। ख्याल क्या था कि ये बात सुन के सारे बैठ जाएंगे, नहीं नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, हाँ, कि हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ आइए जरा देखते हैं। और अपने लिए भी दुआएं करते हैं कि आज हमारे हौसले भी इतने ही जवान हो जाएं और हम इतने ही खुले दिल से खुशियों के साथ अल्लाह ताला के दीन के काम कर सकें। ऐसे मोमिनों के अजर को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बई कहा, इन लोगों में वो लोग नेक और परहेजकार हैं, उनके लिए बड़ा अजर है जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं। ये जुमला था, दुश्मनों का बहुत बड़ी फौज है इनसे डरो। तो ये सुनकर क्या हुआ होगा सहाबा का, सोचिए, ये सुनकर इनका ईमान बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया, हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला हम बैठे हुए यहाँ कह रहे हैं, अगर किसी को याद आ रहा है ना, हाय मैंने इफ्तारी बनानी है, हसबुनल्लाह, आप कहते हैं मेहमान भी आने, आप कहते हैं व नेमल वकील। शैतान कहता है शोहर गुस्से में आंखें दिखा रहे होंगे, आप कहेंगे मैं उनको प्यार से देख लूंगी, मैं वो समझूंगी ये मुझे तो कह ही नहीं रहे, आज तो मैंने गुस्से पे काबू पाना सीख ही लिया है। हसबुनल्लाह व नेमल वकील। हुआ क्या, इंजाम क्या हुआ इस बात का, फन कलबू बे नेमत मिन अल्लाह, आखिरकार वो अल्लाह की नेमत और फजल के साथ पलट आए और इनको किसी किस्म का जरर ना पहुंचा और अल्लाह की रजा पर चलने का शर्फ भी इनको हासिल हो गया। ये है अल्लाह की तरफ खुले दिल से आने का नतीजा, एक तीर नहीं उठा, एक तलवार नहीं लगी, एक जख्म नहीं आया और अल्लाह की रजा मिल गई। कभी कभी इंसान करके कुछ पाता है लेकिन अक्सर ना करके भी अजर पा जाता है, फिर वो लोग महरूम रह जाते हैं जो डर से बैठ जाते हैं कि हम नहीं जाते मरी ना जाए। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, वहां कुछ नहीं हुआ, दुश्मन भाग गया, जब उसने देखा कि ये सारे आ गए, हिम्मत ही नहीं मुकाबला करने की, भाग गया और अपना सारा माल भी वहीं छोड़ के जो मुसलमानों को माले गनीमत के तौर पे मिल गया। ये है अल्लाह के रास्ते, यकीन करें, दूर जाते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, एक दफा आना शुरू करें आसान होता है। आप में से जो साथी स्पेशली यहाँ अभी इस कुरान दौरे कुरान में आए हैं, पहले नहीं आते थे, आप फील कर रहे हैं कि अब हर दिन आपको आना आसान लग रहा है, आप भी कर रहे होंगे ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो शुरू में मुश्किल लगती हैं फिर आसान होती है, और छोड़ दें तो उतनी फिर मुश्किल लगने लगती हैं। तो मैंने फील किया कि बहुत ज़्यादा धूमधाम से हमारे इर्द गिर्द शोर मचा, वॉक वॉक वॉक कर रहे थे सारे, वो भी साथी क्षमा हो गए जो कभी नहीं करते थे। हमने 1-2 महीने खूब वॉक की, बड़ी अच्छी की, फिर उसके बाद हल्की हल्की मजबूरियां हुई, एक की वजह दूसरे की वजह, तो अब अगर कहें भी ना तो 10 बातें होती, हाय नहीं थके वो हो गया। मैं सोचती जैसे वॉक छोड़ते हैं तो बंदा ओवरवेट हो जाता है ना, तो फिर दिल नहीं चाहता जाने को, इस तरह दीन के काम भी हैं। आप अल्लाह ना करे सिर्फ एक पारा मिस करें, अगर अगले दिन आपके लिए आना मुश्किल होगा, आपका आना आज भी मुश्किल तो नहीं हुआ, कल वाला मेकअप किया आपने, پھر آپ کو بعد میں دیں گے کہ آپ کر کے آئے ہیں. لیکن یہ نیکی کا اثر ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی آسان ہو جاتی ہے. یہی بات جہاں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی, اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے, اب تمہیں کیا معلوم, اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا, لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر حقیقت میں تم صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, ان کی یہ سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں, یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. یعنی آج اگر مسلمان دیکھتے ہیں کہ کچھ نان مسلمز اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو بالکل فکر نہ کریں, یہ اللہ کا دین ہے, وہ خود بخود اس دین کی حفاظت کرے گا, ہم بس اپنے حصے کے کام کرتے جائیں, انشاء اللہ تعالیٰ نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے, اور بالآخر سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے, وہ یقیناً اللہ کا نقصان نہیں کر رہے, وہ تو بے نیاز ہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں, اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے, ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہوں کا بوجھ سمیٹ لیں, پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس حالت میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو, وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا, مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے, غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے, لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو, اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں, اور وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے, نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. چلیے اپنا جائزہ لیتے ہیں, کل کے پارے کا ہوم ورک, اپنے اندر سے بخل کو نکالنا ہے, تو کیا میں اپنے اندر سے بخل کو نکالنے میں کامیاب ہو رہی ہوں؟ کیا میرا دل کھل رہا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے راستے کی چیزوں کے لیے, اللہ کے دین کے لیے؟ آگے سے ایک بہت ہی گستاخی کا جملہ ہے جو یہود مدینہ نے اللہ کے لیے بولا تھا اور بعد میں انکار کر دیا. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, نعوذ باللہ, اور ہم غنی ہیں. یہ کب انہوں نے بولا؟ جب وہ آیت نازل ہوئی جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ, مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا اسی لیے ہم سے مدد مانگتا ہے. اور اسی آیت کے اوپر ابو دحدہ نامی صحابی نے اپنے گھر کا اپنا باغ اللہ کے نبی کو دے دیا کہ آپ اس کو اسلام کے لیے جیسے چاہیں استعمال کریں. اس میں اپنا باغ گھر بھی تھا, بچے بھی تھے, کھجوروں کے 600 درخت تھے, سب دے کے آگے کہا اللہ مجھ سے قرض مانگتا ہے, میں آپ اللہ کو دیتا ہوں. دو مختلف رویے ہیں نا, سنتے سارے ہی ہیں, لیکن توفیق کس کو ملتی ہے؟ جس کو یقین آ جاتا ہے. انہوں نے اتنی گندی بات کی, اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اتنا غصہ آ گیا کہ دیکھو اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں, ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے, اور اس سے پہلے وہ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں, یہ الزام تھا یہود کا, اللہ کے نبی کو ویسے ہی نہیں ماننا چاہتے تھے تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہماری جماعت سے کیوں نہیں ہے, لیکن بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے. تو اسی میں سے ایک بہانہ یہ ڈھونڈ لیا کہ پچھلے نبیوں کو تو ہم تب مانتے تھے جب آسمان سے قربانی کرتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی تو اس کو کھاتے تھے, عذر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے, کب تک کہتے تھے ہم تسلیم نہ کریں گے؟ جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے, اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی, اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے, کل نفس ذائقت الموت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر تم سب اپنے پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. محاسبہ کریں, کیا مرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی پوری پوری جزا ملے گی یا سزا؟ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب دراصل کون؟ سوچئے کون, گھر, کوٹھی, بنگلے, شادی, بیاہ والا. ہمارے یہاں عموماً کامیابی کے یہی معیار ہے نا, کہ کامیابی کی تو یہی چیزیں ہیں. آج اللہ کے کلام سے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ کامیابی کس کی ہے. فرمایا, وہ جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا, تو یہ محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے. یہ ہے دنیا, ڈمی چیز ہے, فریب, دھوکا, آرٹیفیشل. ایک جیولری ہوتی ہے پیور اور ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل. پیور کی قیمت ہوتی ہے, آرٹیفیشل کی ری سیل کچھ نہیں ہوتی. بالکل یہی ہے دنیا اور آخرت کا معاملہ. اس دنیا کی کوئی ری سیل نہیں ہے. آج جو چیزیں ہمیں اتنی قیمتی لگتی ہیں نا, جو ہی ایکسپائری مطلب ڈیٹ آئے گی نا ایکسپائر ہونے کی, تو اس کے بعد اس میں سے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس آج دے کر اپنی آخرت کو محفوظ کرنا ہے. اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی, اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, ان کو پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا, مگر انہوں نے کتاب کو پسے پوش ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کیا آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے؟ ہمیں یہ حکم تھا کہ لوگوں کو یہ کتاب دکھانی ہے, پھیلانی ہے. اب اس شعور سے سنے میں دوبارہ پڑھوں گی, کیونکہ مجھے پتا آپ میں سے بہت ساروں نے اس کو صرف اہل کتاب کی نیت سے سنا ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. کیا تھا عہد؟ کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا. کیا آج مسلمانوں کو ہے حکم؟ کیا آج مسلمان عالموں اور دینداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں, اس کو پھیلائیں؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو پڑھ پڑھ کے خود ہی خوش, صحیح پڑھ رہے ہو یا غلط پڑھ رہے ہو کوئی کیئر نہیں. آج بھی امت مسلمہ کے علماء کرام کے سامنے یہ آیت حجت ہے. جو کتاب نہ بتائیں باقی ساری باتیں بتا دیں, تو کل قیامت کے دن کہیں ایسے ہی نہ ہو جو ان کا حال تھا. اللہ کہتے ہیں مگر انہوں نے کتاب کو پسے پوش ڈال دیا, یعنی عملی زندگی سے کتاب نکل گئی اور صرف وظیفوں اور ٹونے ٹوٹکوں کا ایک مجموعہ بن کے رہ گئی, اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا, یعنی وقت کے حالات کے مطابق سارے اصول اور باتیں بدل بدل کے پیش کر دیں. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. کاروبار ہی ہے نا یہ اصل میں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. یعنی کیا کرایا کچھ نہیں, دین کا حق نہیں ادا کیا, لیکن چاہتے یہ کہ ہم شہر میں دین کے نام سے معروف ہوں, متعارف ہوں, اور لوگ کہیں کہ یہ واقعی دیندار لوگ ہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. لیتے ہیں نشانیاں, لینی ہے تو اگلے رکوع کو دل سے سنیے، یہاں سے لے کے آیت 190 سے لے کے 200 تک جو آخری رکوع چل رہے ہیں، بارے میں ایک فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے رات کو بستر پہ بیٹھتے اور ان آیتوں کی تلاوت کرتے، پھر اس کے بعد وضو کر کے تو نماز پڑھتے، یعنی تہجد سے پہلے یہ آیتیں پڑھتے تھے. ہم بھی اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں، کیا مجھے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ اگر نہیں معلوم تھی تو کیا میں اس وقت اس پہ شکر ادا کر رہی ہوں اللہ کا کہ معلوم ہو گئی؟ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا آج کے بعد میں اس بات کی کوشش کروں گی کہ ان آیات کو شعور سے رات کو پڑھوں؟ رات کو پڑھنے کے لیے آپ کو اس وقت ان کو شعور سے سننا پڑے گا. تو آئیے خوبصورت آیتیں ہیں، اس کو دل سے سنتے ہیں، دماغ سے سننے کی آیتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں تدبر ہے، غور و فکر ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بلکہ اس سے اوپر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ساخت میں غور کرتے ہیں. جو بے اختیار بول اٹھتے ہیں، یعنی غور و فکر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ بول اٹھتے ہیں کیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار یہ دنیا یہ سب کچھ تو نے فضول اور بھی نہیں بنایا، یہ کھیل نہیں، یہ تماشا نہیں، یہ دنیا فن پلیکس نہیں، یہ ہر وقت فن فن فن کی تلاش نہیں. سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. غور و فکر کا یہ نتیجہ کہ آگ کی فکر لگ گئی کہ اللہ دنیا بے مقصد نہیں، پرپز آف لائف ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. اے اللہ تو پاک ہے ان کاموں سے کہ تو بیکار کام کرے، تو بیکار دنیا نہیں بنا سکتا. دیکھیے ہم کوئی بیکار کام کرتے، بے مقصد آپ کو چولہا جلا دیں، پتیلی اوپر رکھ دیں، بے مقصد نہیں. ہم تو باتھ روم میں بھی ایک دفعہ بیکار نہیں جاتے تو کہ اتنی بڑی دنیا بیکار بن گئی. نہیں، اللہ تو نے بنائی، لہٰذا اب کیا کر، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اور جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا. کون ہے یہ؟ اپنے دور کا نبی اور وعد کے دور کے مبلغین. اس وقت اللہ کی کتاب ہمیں ایمان کی دعوت دے رہی ہے. آپ کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے قرآن سنتے ہوئے؟ اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکارنے والے کی پکار کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، یعنی اپنی طرف نہیں بلاتا، ایمان کی طرف پکارتا ہے اور کہتا ہے اپنے رب کی مانو. سچ ہے نا، رب کی مانو. اب یہاں لیا، اب آگے جواب کیا ہے؟ آپ اپنا بولیں، سوچیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ جب مجھے ایمان کی پکار ملتی ہے تو میرا جواب کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں غور و فکر کرنے والوں کا جواب کیا ہے، اولو الالباب کا جواب کیا ہے؟ پکار کے اوپر کیا کہا؟ آمنا، فآمنا، پس ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، پس سے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھی پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا. جو بندہ رات کی گھڑیوں میں چپکے چپکے یہ دعائیں مانگے گا، آپ بتائیے کیا رب اس کو راستے نہیں دکھائے گا؟ ہمارا کیا حال ہے؟ مغرب اور عشاء کا وقت اور اس کے جو رات کا شروع کا وقت ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ اس وقت بلائیں اترتی ہیں آسمان سے اور جنات گھروں کو واپس جاتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اس وقت میں اپنے برتنوں کے منہ بند کر دو، بچوں کو کھلی جگہ پہ نہ لے کے جاؤ، دریاؤں، سمندروں، پانی کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ وہاں شیاطین جمع ہوتے ہیں. ہم اس وقت کیا عموماً کرتے ہیں؟ فل ایکسپوجر کے ساتھ اپنے آپ کو ایڑی چھوٹی کا زور لگا کے سجا سنوار کے کھلی جگہوں پہ لے جاتے ہیں، محفلیں، پارٹیاں، جو بھی ایسے موقع پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں کہتے ہیں سر میں درد ہے، بوجھل ہے طبیعت، کیونکہ وہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہم پہ کتنی عاشق ہوئیں. اور اس کے بعد جب وہ رات کا وقت، جب آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کر کے پکارے لگاتے ہیں، جو رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے، جس وقت یہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، تو ہم بڑی چادریں تان کے سو جاتے ہیں. اتنی گہری نیند آتی ہے کہ فجر بھی قضا ہوتی ہے. پھر زندگیوں میں خوشی کہاں سے آئے؟ پھر کہاں سے ہدایت ملے ہماری نسلوں کو؟ کیونکہ سحریوں کے وقت میں تو نسلوں کے لیے دعائیں مانگنی تھی، پیچھے ہم پڑھ چکے، والمستغفرین بالاسحار. جب انہوں نے اتنے دل سے مانگا تو جواب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فاستجاب لهم ربهم، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تو ہمیں بھی ان چیزوں کی توفیق دے. اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روز کی زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے. کبھی آپ بھی ایسے نافرمانوں کو جو بہت سرکشیاں کرتے ہیں دنیا میں خوب پھلتا پھولتا دیکھیں، تو سوچتے ہوں گے کہ ہائے، ان سے اللہ راضی ہے، تبھی تو اتنا کچھ ان کو دیا ہے، اور جبکہ ان کی سکن بھی گوری ہو، چمک دمک ہو، تو ہم کہتے ہیں خوش ہے تبھی تو اتنا دیا ہے. اسی طرح دنیا میں بعض لوگ مسلمان کے باوجود بڑے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی دولت بہت ہے. ہے کوئی ایسا آپ لوگوں کے سامنے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہی ہے تبھی تو یہ سب کچھ ملا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، نہیں، یہ تو 4 دن کی کھیل ہے. پھر وہ سب جہنم میں جائیں گے، جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں ہم ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. پوری سورت کا خلاصہ، ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. 4 نکاتی ایجنڈا امت کی فلاح کا، ایمان کے بعد صبر اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، نجی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، دکھوں، غموں، بیماریوں، دوسروں کی طرف سے ستائے جانے کی صورت میں اس پہ صبر کرو، اتنا نہ اس کو بڑھا لو کہ اس کی وجہ سے تم پیچھے ہی ہٹ جاؤ. دوسری چیز صابرو، مصابرہ جو ہوتا ہے نا، یہ دین کے راستے کی مشکلات ہوتی ہیں، اجتماعی زندگی کی مشکلات. جب لوگ دین کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہاں جو ناخوشگواریاں آتی ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو رابطے میں رکھو، جما لو، مصابرہ، پاؤں جمانے کو کہتے ہیں، سرحدوں پہ جمنا، اور رابطہ، اور وتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ. یہ 4 چیزیں آج بھی امت میں جمع ہو جائیں گی تو امت انشاءاللہ پوری دنیا پہ رولر بنے گی، حکمت کے ساتھ کام کریں گے، انشاءاللہ دنیا کو فائدہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر لکھنے کے لیے فرشتے جھگڑ، اس میں سے ایک کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. پھر دوسری چیز، اس وقت وضو کرنا جس وقت بڑا مشکل ہو، الوضو عند المکارح، یعنی سردی بہت ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، ہاں کوئی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں وضو کرنا محال ہو رہا ہے، بیماری ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ چل کر مسجد کی طرف جانا، یعنی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ذالکم رباط، ذالکم الرباط، یعنی یہی ہے رباط. رباط یعنی اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ بندے کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. یہاں پہ سورت آل عمران پوری ہوئی، پوری سورت کا پیغام یہی تھا کہ جمو اور جماؤ، رابطہ رکھو اور گرتے ہوئوں کو تھام لو. اب اس کے بعد سورت نساء ہے، یہ معاشرتی مسائل سے ڈسکس کرتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سکون کیسے ہے. اس صورت میں آپ ہم انشاءاللہ نکاح کی تفصیلات دیکھیں گے، تو امید ہے کہ کل پھر ینگ لڑکیاں زیادہ ہوں گی، اور ہیوی سنڈے، کل پارے کے آغاز میں ہی نکاح کی ساری شرائط اور اس پہ بات ہے، اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بھی ہم دیکھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں نا، آج دیتے ہیں پھر، اب کچھ وقت صدقہ کرنا چاہتے ہیں پھر، ہاں دو چار منٹ شاید اوپر ہو گئے تو کر دیں انشاءاللہ، بعد میں رائے مشورہ لے لیں گے کہ یہ جو تزکیہ سیشن بیچ میں تقریباً 15 منٹ کا ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں تاکہ پورے 6:45 جو ہمارے ادھر ہے اس پہ ختم کر دیں، اور یہ ہے کہ اس کو اینڈ پہ کر لیں یا پھر اسی طرح چلنے دیں، ٹھیک ہے، اس پہ اینڈ پہ بات کریں گے. بہت پیاری صورت ہے، اور آپ کو صورت آل عمران سے اس کا مزاج جو ہے وہ مختلف دکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگہبانی کر رہا ہے. یہ پہلی آیت جو ہے یہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے. بہت ساری عورتیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا، کیونکہ عورتوں کو تو سناتے ہی نہیں، وہ تو ویسے اس وقت پارلر میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے آپ کو سیٹ کروانے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں تو اس ایک آیت میں دو دفعہ اتق اللہ کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہی وہ طاقت ہے جو انسانوں کے حقوق پورے کرنے پہ مائل کرتا ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی کے حق نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کے حق پورے نہیں کر سکتی، ساس بہو کو خوش نہیں رکھ سکتی، بہو اس نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اللہ کا تقویٰ نہ ہو. اگر کہیں بھی کہیں آپ کو کمی دکھے نا کسی کے معاملے میں، تو وہاں کمی تقویٰ کی ہے. آپ اپنے آپ کو چیک کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں. اگر آپ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہے، اگر آپ کسی کے لیے کوئی مسئلہ بنے ہوئے، تو اس کی وجہ آپ کے اندر کا تقویٰ کم ہے. اس کو بڑھا لیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. یتیموں کو ان کے مال واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، تو 11 ہوگی. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی کرو. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہ ایک ہی کافی ہے. چوائس دے دی دو کی، تین کی، چار کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ کیا ہے کہ ایک ہی کر لو، اور ایک ہی کو خوش رکھ لو، اور اسی کے تقاضے پورے کر لو تو بہت ہے. کیونکہ دو کرو گے تو دو دگنی مسائل بھی آ جائیں گے اور مشکلات بھی آئیں گی. یہ موضوع جس کو پولیگینی کہتے ہیں اور تعدد ازواج، اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی. الحمدللہ ہمارے کلچر میں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں، کیونکہ اس کا رواج نہیں، تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہیں عورتیں، خوش ہیں اور مرد. چلیے، لیکن اگر تم کو اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرینِ ثواب ہے، یعنی یہ زیادہ درست ہے. اب عورتوں کو خوش کرنے والی آیت آ رہی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا تھوڑے چہرے بگڑ گئے تھے دو دو چار چار کا لفظ سن کے. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اس پہ ہم پانچویں پارے کے آغاز میں بات کریں گے۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں پہ یتیموں کے حقوق کی بات ہے۔ غزوہ احد کے بعد سورۃ نساء بیسیکلی نازل ہوئی تھی، تو 70 صحابہ کرام جب شہید ہو گئے تو گھر گھر یہ مسئلے اٹھ گئے کہ یتیم بچے اور بیواؤں کے حقوق کیا ہوں، اور تیسرا مسئلہ جو اٹھا تھا وہ وراثت کا تھا۔ انہی تینوں مسئلوں کے جواب سے سورۃ شروع ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اب وراثت کا حکم ہے۔ اس کو سنیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس بانٹ پہ خوشیاں منائیے کہ یہ بانٹ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ مراد یہ کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، سوچو کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارے بچوں کا مال کوئی کھا جائے تو تمہیں کیسا لگے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں نا۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی موقع بنے تو کیا میں یتیموں کے حق میں ناانصافی تو نہیں کرتی یا کرتا۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں جو ان کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یتیموں کے مال کے کھانے کے کچھ تو معروف طریقے ہیں اور کچھ غیر معروف۔ ایک تو وہ ہے کہ جو چچا اور چچاؤں کے بچے یا تایا یا دادا یا دوسرے ورثہ کھا جاتے ہیں ان کو بچہ سمجھ کر کے، یہ تو بچہ ہے، اس کی تو بات ہے ہی اور بہت ہی زیادہ بری ہے۔ لیکن کچھ بڑے لیگل طریقے ہیں ہمارے ہاں یتیموں کا مال کھانے کے، اس کے لیے کسی بیچاری عورت کا ہی آپ کو میں جو انہوں نے بات کہی وہی بیان کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مطلب وہی لفظ تو وہ نہیں ہوں گے، لیکن جو خلاصہ تھا کہ ایک عورت تھیں تو وہ بہت دکھی ہوئی، کہنے لگی کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، صرف ایک زمین کا ٹکڑا شوہر نے جائیداد میں چھوڑا اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو میں نے کہا کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ میں اپنے شوہر کا سویم نہیں کر سکتی، یا 40واں تھا شاید، کیونکہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بخشا جائے تو پھر تمہیں اس کا 40واں کرنا پڑے گا اور اس پہ دیکھ گئے اور کھانا پکے گا۔ تو کہتی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے زمین کا وہ ٹکڑا بیچا اور اس مال کو رشتہ داروں کی دعوت میں استعمال کیا۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ یتیموں کا مال نہیں ہے؟ تیسرے چوتھے دسویں بارہویں دن سال کی برسیاں، کیا یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والی بات نہیں ہے؟ اب دوبارہ یہی محاسبہ کریں کہ کیا میں کہیں یتیموں کا مال تو نہیں کھاتی دانستہ یا نادانستہ طور پر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں باپ ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے, کیونکہ عموماً لوگ اولاد کو حصہ دے دیتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو نہیں دیتے. یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں نے کیا کرنا ہے. مثال ہے کہ ایک عورت ہے, اس کے تین بچے ہیں, بیٹے ہیں. ایک تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی بوڑھے ماں باپ کی زندگی میں ان کے جوان بچوں کی ڈیتھ نہ ہو, کیونکہ یہ بہت برا صدمہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا کہ ایک تو ان کا بیٹا فوت ہوا, اب ماں کا حصہ بنتا تھا چھوٹا, بچوں کو بھی ملنا تھا. اب بعض لوگ اس طرح کی بانٹ کر دیتے ہیں, یہ بوڑھی اماں نے کیا کرنا ہے, اس کی کیا ضروریات ہیں. اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی لے کے دوسروں کو, بیٹیوں کو دے دینا ہے, بیٹوں کو دینا ہے, ہم نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پتا, تم سوچتے ہو کہ بچوں کو دینے سے فائدہ ہوگا, بوڑھے ماں باپ کو دینے کا نقصان ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھو کیا ہے کہ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں, اور اللہ یقیناً سب حقیقت اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. کیا مصلحت ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک تو اولاد کا غم, کچھ نہ کچھ مال ہوگا, دل پہ چوٹ پڑتی ہے, صدقہ کرنے کو بہت دل چاہتا ہے. بوڑھے ماں باپ ہے, اس بچے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے صدقہ کریں گے یا اس کی نیت سے صدقہ کریں گے تو اس کا صدقہ جاری ہوگا. اس کے برعکس بچے گل چھڑوں میں اڑاتے ہیں, زیادہ مال مل جائے تو اور ہی بگڑ جائیں. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بانٹ کا حق رکھا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنے پیارے طریقے سے حصہ دیتا ہے. ماں باپ کو بھی حصہ ملتا ہے جائیداد میں, بیٹے اور بیٹیوں کو ملتا ہے, اور بیوی اور شوہر کو ملتا ہے. بعض لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے, وہ اپنے کندھوں پہ کتنا بڑا بوجھ رکھ رہے ہیں اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب موت کا وقت آئے گا. کیونکہ وصیت نہیں, وراثت کے اندر اگر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, یا آف کورس باپ تو فوت ہو چکا ہوتا ہے تو پیچھے بہنیں ہی رہ جاتی ہیں, تو وہ چیز ان کے اوپر ایک قرض کی صورت ہوگی جس سے بچنا چاہیے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے چونکہ نہ قرآن پڑھا نہ پڑھایا, بہت ساری عورتیں خود بھی کہتی ہیں ہم نے نہیں حصہ لینا, اچھا کچھ بھی دے دو. ایسا نہیں ہے, اللہ نے حصے دیے ہیں, لے کے جس کو مرضی دیں. لیکن غیر شرعی بانٹ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی جواب دہی کا سبب ہوگی. اسی طرح شوہر اور بیوی کے مال کے حصے, اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا. پہلی بات دیکھیں کہ بیویاں بھی کچھ چھوڑ سکتی ہیں, بیویوں کے پاس اپنا مال ذاتی ہو سکتا ہے. زندگی میں تو سارا چھپایا ہوا تھا شوہر سے, آج آنکھیں بند ہوئی تو آدھا اس کا ہو گیا. کب؟ اگر وہ بے اولاد ہوں, یعنی بچے نہ ہوں, تو بیوی کا آدھا مال مرتے ہی شوہر کو مل جائے گا. ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے, جبکہ وصیت جو انہوں نے بھی کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے, اور تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی. تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار وہ ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو, ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا. بات اس کے کہ جو وصیت تم نے کی اس کو پورا کر دیا جائے, اور جو قرض تم نے چھوڑا اس کو ادا کر دیا جائے. اب دیکھیے کہ وراثت میں دو تین چیزوں کو پر بات کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں. پہلی بات آپ دیکھیے کہ وراثت میں وصیت کا تعلق ہے, جس پہ بات تھوڑی سی پیچھے ہوئی تھی کہ نہیں, آپ لوگوں سے نہیں ہوئی شاید. بہرحال وصیت اپنی زندگی میں جو ہے وہ آپ پورا مال بھی لگا سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے مال میں سے غیر ورثہ کو جائے تو وہ 1/3 تک ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اس لیے آنکھ کرنا جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے. دوسری چیز یہاں دیکھیے کہ شوہر اور بیوی اور ماں اور باپ کے حقوق میں دیکھیں تو بیوی تو زندگی میں شوہر کے مال کی پوری وارث بنی بیٹھی ہوتی ہے, بعض اوقات مرتے اس کو اپنی ساس سے کم حصہ ملتا ہے. یعنی وہ عورتیں جو اپنے ماں باپ کو دینے پہ شوہروں سے جھگڑے اور ان سے ناراض ہوں, ان کے لیے اس میں بہت بڑی وعید ہے کہ زندگی میں تم ان کو روکتی ہو. بعض اتنا چھوٹا چھوٹا حساب کرتی ہیں, یہ کیوں دیا, کس کو دیا, کتنا دیا. آج آنکھیں اس کی بند ہو گئیں تو اس کے مال میں سے ماں اسے زیادہ لے جائے گی جتنا آپ کو ملا ہے. تو یہاں ایک چھوٹی سی نصیحت جو بہنوں کو, کہ کبھی اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کو دینے لینے میں نہ ٹوکا کریں, یہ ان کی جنت ہے, آپ ان کی جنت کے دروازے کیوں بند کرتے ہیں. اور اگر وہ مرد عورت جس کی میراث تقسیم کے طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو, تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا, اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے, جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو اس کو ادا کر دیا جائے, بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ دانا و بینا اور نرم ہو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, یعنی اس میں اعتراض نہ کرو, کمی بیشی نہیں کرو. جو اللہ نے حصے دیے ہیں اس کو ادا کرو. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے فوز العظیم. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہاں وراثت کے احکامات ایک حد تک پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد اب جو اگلا ٹاپک ہے اس کی کنٹینویشن پانچویں پارے میں بھی رہے گی. جو دو آیتیں ہیں آیت نمبر 15 اور 16 ان کا ٹاپک جو ہے یہ ہومو سیکشولیٹی ہے. اور مردوں کی مردوں کے ساتھ تو ہومو سیکشولز ہوتے ہیں, عورتوں کی عورتوں کے ساتھ تو لیسبینز کہلاتی ہیں. اردو میں اس کو لواطت اور عورتوں کی سہاگ کہتے ہیں. دونوں بہت ہی قابل یعنی حد گنا ہے. دونوں کو اکٹھا پڑھ کے پھر اینڈ پہ بات کر سکتے ہیں. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو, اور اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو یعنی گناہ کرنے والوں کو, پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو گو کہ یہ آیتیں زنا کی سزا کے حصے کی بیچ کی آیتیں بھی ہیں. یعنی ابتدا میں جس سوسائٹی میں اسلام کا اتنی کرپشن عام تھی کہ برائی اور بدکاری بالکل عام تھی. عورتوں نے گھروں کے باہر جھنڈے لگائے ہوتے تھے جس کو آج ہماری زبان میں طوائفیں کہتے ہیں, یا ایسی پراسٹیچیوشن والی خواتین, وہاں لونڈیاں اور رنڈیاں کہلاتی تھی ایسی عورتیں. عام تھا یہ فعل. اسلام نے شروع میں اس کو سزا دی کہ گھر سے نکلنا چونکہ سبب بنا ایسی چیزوں کا تو گھروں میں بند رکھا. لیکن یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ ہوموسیکچولیٹی کے بارے میں بات کرتی ہیں. اس کے بارے میں آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ قوم صرف اس وجہ سے پتھروں کے ذریعے سے مار دی گئی تھی کہ وہاں مرد مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے. جب انسان فطرت پہ راضی نہ ہو تو غیر فطری راستے اختیار کرتا ہے. جب آپ ایک غیر فطری چیز اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی دل چاہتا ہے. اگر ہم ویسٹرن کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو اسلام نے عورت اور مرد کے تعلق کی صرف اور صرف ایک ہی لیگل صورت رکھی تھی اور وہ نکاح ہے. یاد رکھیے منگنی نہیں نکاح. بہت سارے لوگ منگنی اور نکاح میں غلطی کھا جاتے ہیں. نکاح وہ صورت تھی جس کے بعد ایک عورت اور ایک مرد آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ایک دوسرے سے لذت لے سکتے ہیں. ویسٹ نے کہا ہمیں یہ نہیں پسند, ہم تو بوائز فرینڈ شپ بن کے رہیں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ فرینڈ شپ کلچر عام ہوا, نکاح کی حد کے بغیر فری سیکس کا تصور دیا گیا اور جانوروں کی طرح پارٹنرز بدلے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ سال اس پہ گزر گئے, کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن گناہ پہ بھی پھر انسان ایک دم بتا دل بھر گیا تو پھر مردوں نے مردوں سے اور عورتوں نے عورتوں سے خواہش پوری کی, اور ہوتے ہوتے اب جانوروں کو بھی ان چیزوں میں انوالو کیا گیا. یہ اتنا بڑا فیل ہے کہ جس کے اوپر علماء کرام نے اور مفسرین نے بڑی بڑی سزاؤں کو مرتب کیا کہ اس کو جلا دیا جائے, شہر کی بڑی عمارت سے اس کو نیچے دھکا دے دیا جائے. تو یہ وہ فعل ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھڑکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو اس سے وہ محفوظ رکھے. جس گندے ماحول میں ہم اپنی بچوں کو پال رہے ہیں بغیر قرآن اور حدیث کے, قرآن کے اور ایمان اور تقویٰ کے ان کو ہتھیار دیے, تو وہاں تو نسلیں بہہ جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کہاں بہہ گیا. اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں کہ توبہ کر لو. انما التوبہ, توبہ تو جلدی سے کرنے کی ہے, باقی توبہ ان کی نہیں ہے. جو ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, اور ان لوگوں کی توبہ ہرگز نہیں ہے, یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. کون؟ اس کو سنتے وقت اپنا محاسبہ خود کریں اور نقطے بنائیں محاسبے کے. 3 طرح کے لوگ ہیں, ہم ان میں سے کہاں آتے ہیں؟ ان لوگوں کی توبہ ہرگز نہیں. نمبر 1, جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی. نقطہ کیا ہوگا؟ کیا میں موت کا انتظار کر رہی ہوں توبہ کرنے کے لیے؟ دوسرے, اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کی بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یعنی کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ موت کو دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتے. اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اور ہم اپنی تال چاہیے, اور ہم جو دنیا میں غلط کام کرتے تھے وہی کریں گے. دیکھیے موت کے وقت انسان سچ بولتا ہے. دنیا میں ہم نے بہت سارے پردے رکھے ہوتے ہیں, اپنے اوپر چڑھائے ہوتے ہیں. جب موت آتی ہے نا, وہ سب پردے چھٹ جاتے ہیں. جو چیز دل میں ہوتی ہے نا, وہی باہر آتی ہے. یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی ایمان والے کے دل میں کلمہ ہوتا ہے تو وہ زبان پہ آ جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں گناہ کی, گانوں کی اور فحاشی کی محبت ہوگی, وہ اس وقت بھی اسی قسم کے کام کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جلدی توبہ کرنے والا بنائے, جس کا تذکرہ اس سے اوپر کیا آیت ہے. گناہ ہو سکتا ہے, چلتے چلتے مٹی پڑی, پاؤں جھاڑ لو, مٹی جھاڑ لو, پھر گناہوں کا بوجھ لے لے کے نہ پھرو. ان آیتوں پہ ایک ٹاپک ہے ہمارا, گناہوں کے اثرات, افیکٹس آف سنس. اس میں ہم نے کافی 20-22 پوائنٹس نوٹ کیے تھے, ویب سائٹ پہ موجود ہے. تزکیہ نفس کے نام پہ بھی ایک لیکچر ہے, اس پہ سننا چاہیں تو واقعی سننے کے قابل یہ آیات ہیں کہ توبہ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں اور ہم پھر اپنے لیے کیا فیصلہ کریں. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کو تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو. یعنی مرد جتنا مرضی بڑا مہر بیوی کو دے چکا ہو, طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے گا. یہ تحفہ دے کر لینے والی بات ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے جیسے کتا اپنی قے کر کے اس کو چاٹ لے. ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو. اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. سچ ہے, کسی جگہ کوئی چیز نہیں اچھی لگتی, بیوی اچھی نہیں لگتی, یا جہاں شادی ہو گئی وہاں اچھا نہیں لگتا, ماں باپ نے شادی کر دی اچھی نہیں لگی, کہا کوئی بات نہیں, کوئی اچھی خوبی دیکھ لو. اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو, تو خواہ تم اسے ایک ڈھیر سارا مال کیوں نہ دے چکے ہو, اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے سکتے ہو جبکہ تم دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ یعنی برے دنوں میں اچھے دنوں کی یادیں نہ بھلاؤ. بعض لوگ ملتے ہیں تو اس وقت بھی حدوں سے باہر ہوتے ہیں, اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو پھر الزامات اور تانوں کے تیر دے کر اور ان تحفوں کی صورت میں ان کو بھیجتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اسلام سے میل نہیں کھاتی. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں, ان سے ہرگز نکاح نہ کرو. یہ بھی دور جاہلیت کی ایک دیکھیے گندی عادت تھی. اتنا معاشرتی قسم سے ڈکلائن آ چکا تھا سوسائٹی میں کہ لوگ اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد, تو اس سے منع کیا گیا. مگر جو پہلے ہو چکا در حقیقت یہ بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں, یعنی سوتیلی بیٹیاں, جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق شوہر اور بیوی والا ہو چکا ہو, ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شوہر نہ ہوا ہو, تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو, مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئیں جو, جی بس یہاں پہ بارہ پورا ہوتا ہے, اس سے آگے ویسے تو مضمون آگے پورا ہوگا لیکن ہم آگے نہیں جائیں گے. اب دیکھیں کہ یہ آخری آیتیں محرمات یا محرم رشتوں کی حد بندیوں کے بارے میں. اسلام نے عورت اور مرد کے اندر کشش رکھی ہے, یہ فطرت ہے. جیسے ٹھنڈی چیز کے پاس جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی, گرم چیز کو چھوئیں گے تو گرمی ہوگی. اس طرح فطرت کے اعتبار سے عورت اور مرد کے بیچ میں کشش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کشش کو اس طریقے سے مینج کیا کہ جو ہی بچے کے اندر بلوغت کے ساتھ ایسے جذبات آتے ہیں تو حکم ہے کہ پھر ان کے نکاح کر دیے جائیں. اب ہوتا کہ گھر میں رہنے والی کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو جن کا رہنا ہر وقت لازمی ہے, ماں, بہن, پھپھی, خالہ, بعض دفعہ دادی, نانی. اب اگر وہی شہوت کے جذبات ان رشتوں میں بھی آ جائیں گے تو آپ سوچئے کہ گھروں کا ماحول کیسا ہوگا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں سے نکاح حرام کر دیا. ایسی عورتوں کو محرمات کہتے ہیں, نکاح حرام ہے ان سے, تاکہ گھر کا ماحول, کیونکہ آج ریسرچ چیز اور مشاہدہ نے یہ چیز بتا دی کہ جہاں عورت اور مرد جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر کا آفس ہے اور وہ ایک باس سیکرٹری کی صورت میں، اور ایک کسی اور کام میں، یا کولیگز ہیں، یا کسی بھی جگہ عورت اور مرد ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں کام کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں وہ ایک لمبی لسٹ دے دی کہ ان جگہوں پہ نگاہ نہ ڈالو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب محرمات سے بھی زنا ہوگا، لوگ ماں باپ ماؤں سے بہنوں سے زنا کریں گے. اور آج ایسی آوازیں اٹھتی آ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک کو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ جب چاروں طرف وہ گندگی دکھائی جائے اور فکشن کے نام پہ ہو کہ جس کی وجہ سے خرابیاں پھیلتی ہیں، یہ جگہ وہ نہیں ہوتی کہ یہاں بیٹھ کے وہ کہانیاں اور واقعات جو سچی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ سنائی جائیں. لیکن دعا یہ کرنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہی بیٹیاں ہمارے ہی بیٹوں کی ہوس کا شکار نہ ہو جائیں، اور ہمارے ہی بھائی ہماری ہی بہنوں کی عزتیں نہ لوٹنے والے بن جائیں، تو ان کی نگاہوں کی اور ان کی دلوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پارے میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس پہ عمل کی توفیق دے، غلطیوں کو معاف کرتے. جو غلطی ہوئی وہ میری وجہ سے تھی، اگر کوئی صحیح بات تھی آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوا تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. کوئی بات جو آپ لوگ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کوئی کمنٹ، کوئی مشورہ، کوئی بات آن لائن سے بھی لکھ لیں، وقت پورا ہو گیا ہمارا، اور یہاں بھی نہیں تو کل انشاءاللہ پھر ہم پورے ٹائم پہ شروع کریں گے یہاں کے 5-4 بجے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی کچھ پوچھنا؟ ٹھیک ہے جی، چلیے پھر اجازت دیجیے. السلام میں علیکم. آپ سے ایک سوال کرنا تھا یہ طریقے کے بارے میں. جی یہ ویب سائٹ ابھی بند کر دی، آن لائن ختم ہو گیا. جی جی آپ بتائیں. کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ وہی طریقہ جو ہے بیٹیوں کو نہیں دیا. جی جی اگر باپ مر جاتا ہے تو بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں. Love.